स्वाध्याय ये आखिरी में हो गया था। ये प्रातर यजध्वम अश्विनो प्रहिणुत न सायमस्ति देवेज्या अश्विनो प्रातर यजध्वम अश्विनो न सायमस्ति। अश्वियों के लिए प्रातः ही यज्ञ करो। प्रहिणुत देवेज्या देव यज्ञ उनके लिए देवेज्या भेजो। न सायमस्ति प्रातर यजद्धुम अश्विनो प्रहिणुते भेजो उनके लिए। न सायमस्ति देवेज्या देवया अजुष्टमेतद् अपि अन्यो अस्मद् यजते विच आवह। अजुष्टमेतद् साय का यजन अश्वियों से अनासेवित है सायकाल का। उतापि अन्य अस्मद् हम में से कोई यजन करता है वीच आवह और हवियों से तृप्त करता है तो वीच आवह तृप्त करता है रक्षा करता है अवरक्षण गति कांति प्रीति वो व्याव तृप्त करता अवधातु का तृप्त करना पूर्वा पूर्व यजमान वनियन पहला पहला यज्ञ करता अति भक्ति करता माना जाता है। तो तयो काल सूर्योदय पर्यंता तस्मिन अन्य देवता उप्यन्ते उन अश्वियों का काल सूर्योदय पर्यंत है उसमें अन्य देवता भी उप्यन्ते रखे जाते माने उषा सूर्या त्वष्टा ये देवता भी इसी अश्वी काल के अंतर्गत आ जाते। अन्य देवता उप्यन्ते का अभिप्राय ये होगा कि उषा सूर्या सरण्यु त्वष्टा आदि देवता भी इसी अश्वी काल के अंतर्गत ले लिए जाते हैं। उषा जैसे अब अगला देवता आ रहा है प्रातर यजध्वम अश्विना इस पर ये बात लिखी है कि अन्य देवता उप्यन्ते उषा वष्टे कांति कर्मणा उच्छते इतिरा माध्यमिका तस्य ऐसा भवति। कांति अर्थ वाली वस धातु से उषा सिद्ध होता है। उषा जो है सूर्योदय से पहले का समय होता है। उच्छी विवासे से उषा बनाया पहले बनाया था उच्छी विवासे जो रात अंधकार को विवासन कर देती है। तो उच्छते इतरा माध्यमिका वष्टे कांति कर्मणा उच्छते इतरा माध्यमिक जो उच्च विवासे धातु से बनाते हैं ना वो माध्यमिक वाक विद्युत के लिए बनता है। इस वस धातु से नहीं बनेगा ये सूर्य के लिए बनेगा। उषा वष्टे कांति कर्मणा उच्छते रितरा माध्यमिका उच्च धातु से जो दूसरी माध्यमिक वाणी है माध्यमिक देवता है उसके लिए होगा। इतरा माध्यमिका विद्युतवाचक जो शब्द है वो बनेगा उच्छी विवासे से ये वस धातु से नहीं बनता। तस्या ऐसा भवती उषस्त चित्रम आभर अस्मभ्यम वाजिनीवती येन तोकम च तनयम च धामहे। उषस्त चित्रम चायनीयम मंगनीयम धनम आहर अस्मभ्यम वाजिनीवती हे अन्नवती येन पुत्रांश्च पौत्रांश्च तोकम च तनयम च। यहां तनय जो है ये दोनों शब्द साथ साथ आते हैं ज्यादातर वेद में। तो तोकम का अर्थ तो अपत्य ले लेते हैं पुत्र ले लेते हैं और तनय का अर्थ जो है पौत्र ले लेते हैं। तो हे अन्नवती एन पुत्रांश पुत्रांश धामयी का अर्थ कर दिया दधिमयी धामयी दधिमयी धामहे दधिमयी। उषा प्रशस्त अन्न वाली जो उषा देवता को कह रहे हैं सूर्य देवता को, अस्मभ्यम तचित्रम आभर है वो श्रेष्ठ धन। चित्र का अर्थ है चाय नियम मंग नियम, जो श्रेष्ठ पूजित धन है उसको हमारे को दिलाओ। सूर्योदय हमारे को, सूर्य आने वाला है ना, तो उस समय हमारे को श्रेष्ठ धन चित्र धन मिलता है। ये न तोकम च तनयम च पुत्रों और पोत्रों को दधि में, उसी उषा की दूसरी ऋचा है ये, तस्या ऐसा भवती ऐसा हुत्या उषा केतुमकृत पूर्वे अर्धे रजसो भानुमंजते निष्कृणवाना आयुधानी युधिष्णव प्रति गाओ अरुषीरियंति मातरा। गुरु जी दो उषा देवता मान रहे हैं, दो उषा देवता मान रहे मध्यम स्थान का अलग द्युस्थान का अलग। हाँ उसी विवासे से तो उसमें क्या भेद करे, कौन तो मध्यम स्थान वाला है कौन द्युस्थान वाला है? सूर्य वो कह रहे हैं ये तो उषा, और उषा जो है सूर्य को बता रहे ये वाला तो उषाकार थी सूर्य कर रहे और मध्यम स्थान में वो विद्युत हो जाएगा, माध्यमिका कह दिया ना, नहीं वो अंधकार को नष्ट करते वहां भी तो ऐसा ही अर्थ कर रहे ना गुरु जी। उच्छते है से इस उषा, ये जो द्युस्थान वाली उषा है ये कमनीय है, वो जो है अंधकार को नष्ट करने वाली है, तो उस उषा को भी तो जो प्रकाश का आगमन है आदित्य का आगमन वही तो वहां मध्यम स्थान में भी स्वीकृत होगा ना। अंधकार को नष्ट करने वाला विद्युत लेंगे क्या? अंधकार को नष्ट करने वाला विद्युत ले लिए, विद्युत विद्युत तो कहां अंधकार को नष्ट करता है गुरु जी, वो तो एक क्षण के लिए करता है, वहां करता भी है तो एकदम रोशनी तो होती है, क्षण के लिए होती है गुरु जी। विद्युत जितनी देर रहती है उतनी देर तो हो ही जाती है, है? जितनी देर विद्युत रहेगी उतनी देर तो होगी, अब लाइट ये जलाएंगे जितनी देर उतनी देर तो अंधेरा दूर होगा। यूं कहते हैं कि आप जब भी बोले इसको उठाकर तो इस मंत्र का और देख लेते हैं अर्थ पहले। एता उत्या उषसा केतुम अकृणवत अकृत एता त्या उषसा, ये त्यद शब्द का त्या रूप है त्या। छोटे बच्चों को त्या कहते हैं क्या? बेबी जो होते हैं नहीं उनको त्या नहीं ता बोलते हैं, ता और त्या वो देखने के अर्थ में ताकने के अर्थ में होते हैं, उसके मुंह के पास ले जाकर के ही ता या त्या बोलते हैं। हाँ जी ता बोलते हैं वैसे तो, त्या भी बोलते हैं। अच्छा वहां के लिए त्यारे, और त्यारे त्यारे भी गुजराती में त्या बोलते हैं ना, त्यारे तब बोलते हैं त्या त्या वहां पर तत्र के अर्थ में जी, तदा के त्यारे वो अलग अर्थ में हो गया ना वो तो। एता हत्या उषसा बहुवचन हो रहा है, एक वचन में बहुवचन हो रहा है, एता ता उषसा या बहुत सारी उषाएं, या तो बहुत सारी उषाएं या एक वचन बहुवचन की, एक वचन की जगह बहुवचन हो रहा है। एता त्या उससा रजसा पूर्वे अर्धे, अंतरिक्ष के पहले आधे भाग में भानु मंजते प्रकाश से सब और सब को प्रकाशित कर रही है। एता ता उससा केतुन अकृषत, अकृत का अर्थ है अकृषत, बहुसमंत क्रिया है, झ आएगा और झ को आत्मपदेश वनता अतादेश और रिकोयंसी अकृत, बीच में से जो चली था ना मंत्रे घस वर्ण से लुक हो गया है, लुंगकार की क्रिया है अकृत अकृषत, यास्त ने अर्थ किया है अकृषत, केतु में अकृषत है, केतु कहते हैं ज्ञान को, केतु मकृत सब पदार्थों का ज्ञान करा रही है उषाएं। पूर्वे अर्धे भानु मंजते, पहले आधे भाग में भानु मंजते, पूर्वे अर्धे अंतरिक्ष लोकस्य, अंतरिक्ष लोक का जो पूर्व अर्ध भाग है भानु मंजते, भानुना निष्कृणवाना, भानु मंजते समंजते भानुना, समंजते भानुन का अर्थ भानुना किया है यास्क ने, भानु मंजते भानुना अंजते समंजते केतुम प्रज्ञानम अकृत कुर्वन्ति, अकृषत करती हैं, प्रकाश को करती हैं, ज्ञापन कार्य को करती हैं। ये उषाएं अंतरिक्ष लोक के पूर्व अर्ध में, अंतरिक्ष लोक का पूर्व अर्ध, अंतरिक्ष लोक का उत्तरार्ध, तो ये जब सुबह सुबह आती हैं तो पूर्वार्ध को प्रकाशित करती हैं। क्यों अच्छा जी, अंतरिक्ष लोक का पूर्वार्ध और परार्ध क्या होगा? तो काल्पनिक ही कहीं ना कहीं हमारे को काटना पड़ेगा, इधर है सूर्य तो उसका इधर का आधा भाग उधर टच होता है। अंतरिक्ष लोक का पूर्वार्ध में भानुम प्रकाशम अंजते समंजते, समंजते भानु को अंजते समंजते, अंजते माने अभिव्यक्त कर रही हैं, भानु के द्वारा अभिव्यक्त कर रही हैं ये अंतरिक्ष लोक के पूर्वार्ध को, भानु अंजते भानुना अंजते, भानु के द्वारा सूर्य के द्वारा ऐसा हो गया। उषाएं केतु मकृत प्रज्ञापन कर रही हैं और अंतरिक्ष लोक, रजस का अर्थ अंतरिक्ष लोक, अंतरिक्ष लोक के पूर्वार्ध में भानु के द्वारा अंजते समंजते अभिव्यक्त कर रही हैं। निष्कृणवाना आयुधानीव निरित्ते समित्ते तस्य स्थाने, इसको ही दिया करते हैं ना उदाहरण, इस पंक्ति को उदाहरण देते हैं शुरू में ही जहां निघंटु शब्द बनाया है ना, समाहर्तु निरित्ते समित्ते तस्य स्थाने, निर जो है सम के स्थान में प्रयोग हो रहा है, निष्कृणवाना माने सम कृणवाना, निष्कृणवाना संकृणवाना, निरित्ते समित्ते तस्य स्थाने, ये समर्थ हैं इसलिए जो भी कुछ कहेंगे हमारे को स्वीकार हो जाता है, मानना होता है। कोई दूसरा यदि कहता है कि ये यहां इसके अर्थ में है तो फिर चलेगा नहीं उसका, हैं? ये तो समर्थ है इसलिए बोल सकते हैं। निष्कृणवाना आयुधानीव, यानी जैसे आयुधानीव निष्कृणवाना, धृष्णवा इव, इव जैसे धृष्णु होते हैं ना धर्षक योद्धा लोग, धृष्णु यो आयुधानी निष्कृणवाना, अपने आयुधों को जैसे संस्कृत करते हैं झाड़ पूछ कर साफ करते हैं, धृष्णु जो है यहां पर अच्छे अर्थ में धृष्णु, धृष्ट प्रसहने, प्रसहन अर्थ है उसको दूसरे को अभिभूत करना, हराना। तो धृष्णवा आयुधानी निष्कृणवाना संस्कृणवाना, जैसे ये आयुधों को संस्कृत करते इसी प्रकार उषा अंधकार को हटाकर सबको साफ कर रही है, प्रकाशित कर रही है। निष्कृणवाना आयुधानी धृष्णवा प्रतिगाव अरुषुर यंती मातरा, फिर गाव मनी गतिशील जो चमकीली मातरा, ये जो उषा उषाएं हैं बहुवचन में बोल ही रहे, गाव गतिशील अरुषि मनी चमचमाती हुई आरोचना, प्रतियंति गाव गमनात, गाव गमनात अरुषि आरोच नाम, आरोच नाम क्या कर दिया, आरोच नाम मातर भासो निर्मात्र्या। मातर का अर्थ है दीप्ति की निर्माण करने वाली, ये जो गायें हैं किरणें हैं, अरुषिर यंती, अरुषिर यंती अरुषि को, अरुषि इसका विशेषण होना चाहिए, मातर गाव है अरुषि मातर समान अधिकरण होना चाहिए, ये गायें जो कि चमचमा रही हैं, ये गायें यंती प्रतियंती प्रतियंती वापिस चली जाती हैं, सूर्य में लीन हो जाती हैं। गाव अरुषि मातर है, अरुषि जो है वाचंद से सूत्र लग रहा है छठे अध्याय के पहले पाद का, नहीं तो अरुष्या बनना था, नदी नद्यो नद्या नदी नद्यो नदी, तो नदी नद्यो नद्या नद्या की जगह प्रथमा के बहुवचन में भी नदी नद्यो नद्या और नदी ही दो रूप बनते हैं। मातरे के साथ समान अधिकरण, गाव मातरे और अरुषि तीनों समान अधिकरण है, तो ये प्रतियंती वापिस लौट जाती हैं, सूर्य में लीन हो जाती हैं, गतिशील चमकीली प्रकाश की निर्मात्री ये उषा मातर है। मातर शब्द का अर्थ है प्रकाश को बनाने वाली, ये जो उषा हैं किरणें हैं, अरुचि अरुषि आरोचना, ये आरोचना आपकी पुस्तक में क्या है तय है न होना चाहिए ना, हाँ न होना चाहिए या अल्प विराम लगा दी, अल्प विराम हाँ तब तो तय हो जाएगा। आरोचनाथ माने उसका जैसे गाव गमनाथ दिया ना अरुषि आरोचनाथ ऐसे दे दिया है। मात्रा का भासो निर्मात्रा दे दिया, तो उषसा के बहुवचन के कारण सारे विशेषण बहुवचन में आ रहे हैं ना यहां पर, जैसे धृष्णवाह और अच्छे तो धृष्णवा तो उपमा दी है, निष्कृणवाना आयुधानी धृष्णवा ये तो उपमा दी है, गाव अरुषि मातरा ये बहुवचनांत है उषसा के साथ संबद्ध हैं ये। एता त्या उषसा के तुम अकृत पूर्वे अर्धे रजसो भानु मंजते, पूर्व अर्धे पूर्वार्ध में अंतरिक्ष के पूर्वार्ध में भानुना अंजते अभिव्यक्त करती हैं ये किरणें, ये किरणें सूर्य से किरणों को और सूर्य का अभेद करके तो उषा का नाम द्विस्थानी बता रहे हैं, और यहां भेद भी दिखा दिया कि ये उषाएं भानु के द्वारा अभिव्यक्त होती हैं, सूर्य के द्वारा ये किरणें अभिव्यक्त होती हैं। एमी देशाम निष्कृतम जारिणी व इत्यपि निगमो भवति, एक प्रयोग दिया एमी एमी निष्कृतम, ये निरितेशा समितेतस्य स्थाने प्रयुज्यते, ये जो इन्होंने अर्थ किया ना निष्कृणवाना के संदर्भ में उसमें ये प्रमाण दिया है, एमी एमी दमेशाम एम एमी इत एशाम निष्कृतम जारणीव। अच्छा ऋग्वेद का है जी, कौन से 34:5 कौन से मंडल का 10:34:5 चार लिखा हुआ है जी, अजमेर वाली में 5 है। दस 34:5 चार भी है क्या, देखो चार में भी है क्या ये पंक्ति। इसका अर्थ कर देता हूं, यद आदिध्येन दविशान्ये ए भी परायद्भ्यो अवहीये सखीभ्य। मंत्र है आप लोगों के पास, ये जो मंत्र है इसका देवता है अक्ष कितव निंदा, जुआ खेलने की जो निंदा है ना वो ये मंत्र का विषय है। यही वो सूक्त है जिसमें वो जुए की निंदा की गई है और अक्ष कृषि अच्छा जी तत्र गावा कित्वा तत्र जाया तन्मे विचष्टे सवितारमय हरिय तो वो अलग है क्या, यही है जी। ये इतना ही मंत्र है, तत्र गावा कित्वा तत्र जाया तन्मे विचष्टे सवितारमय, इतना ही मंत्र है ये। कौन सी अच्छा इसमें गड़बड़ होगी, यही तो सूक्त है वो अक्ष अजाया पप्यते कितवस्य हीना माता पुत्र चरता क्वचित, यही मंत्र है। अक्षैर्मादिव्य कृषिमत् कृषस्व वित्तैरमस्व बहुमन्यमान अभियास्ता भजन पे अक्ष सूक्त आ रहा है धर्म विधि का। दिव्य अक्षरमा दिव्य बहुमन्यमान वो वहां वो करते हैं विचार चैनल वाले रिकॉर्ड करते हैं। तो परोपकारिणी सभा का अलग है। अच्छा अच्छा वहां वो अजमेर में विचार चैनल वालों का अलग है। चलो तो अभी अक्षय सूक्त रिकॉर्डिंग हुई थी वो अभी आ रही है, अभी प्रसारित हो रही है, वैसे ही चलता है या पे करना पड़ता है? वैसे ही चलता है, तो 2 घंटे स्वामी जी ने जो आर्य समाज के लिए दे रखे शाम को 7 से 9 उसमें 4 प्रवचन आते हैं, वो निशुल्क चल रहा है, परोपकारिणी सभा से कुछ नहीं निशुल्क। ये तो काफी अच्छा स्वामी जी ने, हाँ ये बहुत अच्छा करते हैं, बहुत दिनों से आ रहा है लगा था, पिछले साल ही हो गया था। जहाँ वहाँ घोषणा जो की थी आर्य समाज के लिए इतना रुपया देंगे वो इस रूप में ये 2 घंटे आर्य समाज के लिए आस्था भजन पे दे ही रहे हैं। उसमें एक विचार चैनल का आता है जो भुगतान करते हैं आस्था पे आता है 9:30 से 10 उसी का पुनर्प्रसारण अगले दिन करते हैं 8 से 8:30 बाकी जो 3 आ रहे हैं वो वैसे ही 8:30 से 9 आते हैं आस्था भजन। तो देखिए निकालिए ये, यदादिध्ये न दविषाणी ये भी, इसका अर्थ यह है कि मैं जब ये सोचता हूं, यद आदिध्य, आदिध्य का अर्थ है जब मैं ये सोचता हूं न दविषाणी ये भी, मैं इन पासों से नहीं खेलूंगा, परायद्भो अवही सखीभ्य, मैं अपने मित्रों से छूट जाता हूं, वो दूर निकल जाते हैं। मैं जब ये सोचता हूं कि मैं नहीं खेलूंगा तो मित्र जो है उधर चले जाते हैं, फिर परायद्भ्यो दूर जाते हुए अवही सखीभ्य, अपने मित्रों से मैं छूट जाता हूं, परायद्भ्य दूर जाते हुए, परे जाते हुए जो मित्र है ना, सखीभ्य परायद्भ्य सखीभ्य, ये समानाधिकरण है। हाँ, पलायद्भ्य परायद्भ्य सखीभ्य समानाधिकरण, अब ही ये छूट जाता हूं। न्युक्ताश्च बभ्रवो वाचम अकृतम, अकृत अकृत ऐसा है ये न्युक्ताश्च, और ये पासे जो है ना डाले हुए पासे, न्युक्ता डाले हुए जो बभ्रु वर्ण के पासे है ना, जब ये खड़खड़ाते हैं, वाचम अकृत, जब ये पासे खड़खड़ाते हैं, आवाज करते हैं, एमीद एशाम निष्कृतम जारिणी व, मैं इसके स्थान पर जारिणी की तरह चला ही जाता हूं। उपमा दे दी कि जैसे वो बुरा समझती है ना जारिणी, बुरा समझते हुए भी जैसे संस्कार बल से खींचती हुई चली जाती उस अपने दुष्कर्म में, ऐसे ही एमीद एशाम निष्कृतम, मैं इनके स्थान पर, इनका जो स्थान है वहां पर पहुंच ही जाता हूं। बस सोचता हूं उधर कि नहीं खेलूंगा, फिर कई टाइम होते ही फिर बस खींचता हुआ चला ही जाता हूं। एमीद एशाम निष्कृतम जारिणी वह, विवश होकर द्यूत स्थान पर इस तरह पहुंच जाता हूं। उपमा दे दी जारिणी इव, ये समस्त पद है जारिणी, वेद में इनका समास हो जाता है, विभक्ति का अलोप हो जाता है और पूर्व पद स्वर होता है, इसमें पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है। इवेन से नित्य समास है, विभक्ति अलोपा, पूर्व पद प्रकृति स्वरत्तम च, ऐसा वार्तिक है ना। एक बार एक आदमी की मोटरसाइकिल के पीछे बैठ लिया, वो शराबी शराब पीता था, तो एक जगह ठेका आ गया, बोले पता नहीं क्या बात है, ठेका आने पर मोटरसाइकिल धक्के से मोड़ देते, खींच ले जाती है मेरे को, बोले मोटरसाइकिल भी मेरे को ठेके की ओर खींच ले जाती है, पूरी व्यवस्था कर रखी है परमात्मा ने, पूरी व्यवस्था कर रखी है परमात्मा ने। परीक्षा की, परीक्षा की पूरी व्यवस्था कर रखी है। जी जी। इसमें किस तरह का सीख है, क्या सीख है इसमें, पूरा सूक्त का अध्ययन करेंगे। विलाप बताया जा रहा है ना, ये तो दुखी होकर के बोल रहा है ना ये। जी, देखो ऐसी स्थिति है, कहाँ पहुंच गया हूँ। विलाप आया था ना विषय, कई वेदों के विषय हैं, उनमें एक वो भी है ना विलाप। विलाप में क्या होता है, दुखी रहता है आदमी, दुख से दुखी रहता है। जिसके प्रति जिसका विलाप को दिखा रहे हैं, मतलब तो दुख दिखा रहे हैं वहां, तो उससे अलग हटने वाली बात ये इसकी प्रेरणा होगी। जहां जहां भी हमारे को वेदना होती है तो उससे तो अलग हट ही जाते हैं फिर कभी न कभी, तो जितना वेदना चरम सीमा पर पहुंचेगी उतना ही हटते चले जाएंगे। हाँ, कृषि का तो एक ही मंत्र है इसमें, यही वाला है, कृषि मत कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्य माना, दुरितानि परासु तो बहुवचन होता ही है, यदभद्रम तो एक ही वचन है। जी, अच्छी चीज तो इतनी सी भी होती है वो पर्याप्त होती है। कृषि उसमें एक वचन ही दिया थोड़ा भी है वो तो उतना भी पर्याप्त है। दूरित तो थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए, भद्र तो थोड़ा थोड़ा भी चलेगा ऐसे कह रहे हैं क्यों जी? अब शब्द तो बहुत सारे होते हैं, शुद्ध शब्द तो एक ही होता है, महावास में आता है ना ये जो आप बोल रहे गुरु जी। हाँ, ये जो पहला सातवां नौवां बारहवां तेरहवां अक्ष कृषि प्रशंसा है। अच्छा, प्रशंसा? हाँ, अक्ष कृषि प्रशंसा है। अच्छा, अक्ष की भी प्रशंसा? तो क्या यही मैं पूछना चाह रहा था। नहीं, वो प्रशंसा तो जो हमारा वो होता है ना स्थिति गड़बड़ होती है तो फिर वहाँ प्रशंसा ही आएगी और क्या होगा, फिर जो है निंदा की बात चलेगी। ईमानदारी से खेला जाए तो प्रशंसा की जाए। ना ना ना, ऐसा नहीं। ये है पहला मंत्र तो आ चुका है ना, पहला हमने मंत्र देखा था ना जी, प्रावेपा मा बृहतो मादयंती प्रवाते जा इरिणे वर वृतानाः सोमस्येव मोजवतस्य भक्षो विविध को जागृव मह्यम अच्छात प्रावेपा मा बृहतो प्रकंपनशील मुझे महान विभीतक का जो फल है उस ये मा मानी मुझको बृहता महान जो विभीतक के व्यवहेड़े के जो फल हैं वो हर्षित करते मादयंती प्रावेपा मा बृहता प्रकंपनशील जो ये बहेड़े के पेड़ हैं मुझको हर्षित करते हैं प्रवातेजा इरिणे वर्वृताना झंझावातों के प्रदेश में उत्पन्न होने वाले प्रवातेजा इरिणे वर्वृताना जो कि ये वर्तमान है इरिणे वर्तमाना इरिणे का अर्थ वो ऊषर भूमि पर इरिणे जो जल रहित प्रदेश है ना उसमें भी वर्तमान होते हुए मुझको हर्षित करते हैं सोमस्य मोजवतस्य भक्षा जैसे मूजवान पर्वत पर होने वाले सोम का पान होता है ना सोमस्य मोजवतस्य विभीद को जागृवीर मह्यम अच्छात विभीदक जो है जगाने वाला मुझे हर्षित कर रहा है मह्यम अच्छात माने दारू का ठेका आते ही वो आ जाता है शरीर में रौनक आ जाती है ऐसा। तो ये अक्ष कृषि प्रशंसा में माना जाए पहला मंत्र। हाँ, अक्ष की प्रशंसा, अक्ष अथवा कृषि की प्रशंसा ऐसा। इसमें तो विभीदक पेड़ की महिमा बताई, झंझावात और पर्वत की तीव्र ढलान वाले प्रदेश में उत्पन्न होने वाला कांपने और कंपाने वाले द्यूत फलक पर लुढ़कने वाला विभीदक वृक्ष के फलों से बनने वाले पासे मुझे हर्षित कर रहे हैं विजय और पराजय से उत्पन्न हर्ष और शोक के कारण रात्रियों में मुझे जगाने के स्वभाव वाला जागृवी जगाने के स्वभाव वाला और जगाने के स्वभाव वाला स्वयं भी रातों में जागने वाला विभीदक वृक्ष के फल का पासा मुझे मूजवान पर्वत पर उत्पन्न होने वाले सोम के पान के समान आनंदित कर रहा है। सोमस्य मोजवतस्य भक्षा मूजवान माने उसकी मनस्थिति यही तो होती है जब वो प्रशंसा कर रहा है। हाँ, वो कर रहा है अज्ञान की स्थिति में। अज्ञान की स्थिति में जो होता है उसका चित्रण है। सोमस्य मोजवतस्य भक्षा विभीद को जागृवी जागने वाला और जगाने वाला मह्यम अच्छात। मह्यम अच्छात मानी अच्छात का अर्थ है और मह्यम अच्छात आलस्य दूर कर देता है। अच्छा, अच्छान आलस्य दूर कर देता है। मह्यम अच्छान वैसा है। अच्छा जी, अच्छदत् क्रियापद है ये अच्छान मानी मह्यम मानी मुझको अच्छान अच्छान मानी यहां पर मादयति हर्षेण मह्यम उपछंदनम करोति माम अच्छदत् एनिमेट मी डियरर टू मी एनिमेट मह्यम जो है चतुर्थी द्वितीया के अर्थ में माम अच्छत मेरे को यास्क ने अच्छत छदत अर्थ किया है वहां पर जहां पीछे हमने देखा था जागरणा जाग्रवी, यास्कने जाग्रवी, जागरण से विजय पराजय हर शोक के इस झूले में झूलता हुआ मेरे को ये एक्साइट कर रहा है। ये जाग्रवी का अर्थ किया इन्होंने, एक्साइट कर रहा है, आलस से दूर कर देता है, और दुनिया के इतने अनुभव ऊंचे नीचे, कभी संपन्नता कभी निर्धनता, वो पता नहीं कितने वर्षों में आएंगे, वो थोड़े से समय में ही वहां पर दिखा देता है, अनुभव मिल जाता है, और सब तरह के अनुभव जो है कम समय में प्राप्त हों उसके लिए। तो पॉजिटिव थिंग्स वही तो, और इसमें राजसूय के अंदर भी द्यूत का विधान है, राजसूय में द्यूत का विधान है, कर्मकांड में मीमांसा में भी आता है, ये सारा द्यूत खिलवाते हैं उसको। तो जो जय पराजय, एक दूसरे को जीतना और जीतने के लिए अपनी संपत्ति को भी नौछावर करने की मानसिकता फैलाना, इतना जीतने के लिए, नहीं तो व्यक्ति धन के कारण से युद्ध क्या लड़ेगा, वो हारता दिखेगा, पैसा जाता दिख रहा है, पैसे का मोह जाएगा नहीं ना उसको, तो इस द्यूत के समय वो पैसे के मोह से भी ऊपर उड़ जाता है। तो इसीलिए राजा लोग खेलते थे, उनके लिए आवश्यक है, विधान है उसके अंदर जय पराजय का, और मैं क्या त्याग कर सकता हूँ, ये मानसिकता तो पैदा हो। तो हमारे को लगे हमारे हजार दो हजार जा रहे तो बोले नहीं करते, पर वो श्री कृष्ण जी ने वहां पर ये कहा मैं होता तो मैं इसको खेलने नहीं देता युधिष्ठिर को। नहीं, वो उन्होंने गलत ढंग से खेला ना, गलत ढंग से खेला, गलत ढंग से खेला है, लेकिन द्यूत का विधान है वहां पर, राजसूय में द्यूत का विधान है, इसी तरह से आखेट का भी विधान है, पशुओं को मारते हैं करते हैं, विजय मारना उसके बिना ये होता ही नहीं है, वो मार ही नहीं पाएगा, मेंढक मारते हैं। अपने गुरुकुलों में भी एक परंपरा चली है, ऐसा सुनने में आया है कि इनको राक्षसों को दुष्टों को नष्ट करने की मानसिकता तो होनी चाहिए, जैसे चूहों को पकड़ते हैं तो उसको मुंह रगड़ रगड़ करके मरवाते हैं बच्चों से, ताकि वो मन से दृढ़ हो सके, ये तो लुंज पुंज बन गए सारे गुरुकुलों में बच्चे, पकड़वा करके मुंह रगड़वा। कहां पर? एक जगह है ये वास्तविकता है जी, बोले ये जो शौर्य और जो आना चाहिए गुरुकुल में, शिक्षा का अभाव है, ये आएगा ही तब, जब मारोगे नहीं तो कहां से आएगा, मांस तो खाना नहीं है हमारे को, मुसलमान तो मारते हैं करते हैं, तो ब्राह्मण ही रहे ना, वो तो ब्राह्मण है, उनका भी तो वो है ना, वो दर्भ वाला वो मिल गया तो वो छाछ लाला करके डाली उसमें और मारा उसको अंत तक, जड़ को हटा करके छोड़ा, कहीं तो वो लगे कि भाई मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, तो मन की दृढ़ता के लिए इनको मारना नहीं तो करेंगे कैसे, ये उधर तलवार आई और बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। आप सुना रहे हो, इसमें भी थरथराहट आती है करना, यही तो गुरुकुल पद्धति का दोष है कि वो ये समाज का नाश कर दिया इसने, ऐसे इस तरह से प्रयोग करके बच्चों से बचपन से शिक्षा दी जा रही है, बड़े होकर के तो नहीं हो सकती, साहस का काम शुरू हो गया है गुरुकुलों में, गुरुकुलों में शुरू हो गया गुरुकुल में, तो मैंने एक का सुना है, परंपरा आप ही की है, अब पर्वत आपके शिष्य रहे आपसे नहीं गई परंपरा, लेकिन आपके शिष्य रहे वो कौन से तो आगे कहा नैमा मिमेथ न जिहील एषा शिवा सखी व्यवत मह्यम आसीत अक्षस्य अहम एक परस्य हेतो अनुव्रताम अब जायाम अरोधम न मां मिमेथ न मुझ पर आक्रोश किया और इसने मित्रों में मुझको अनादृत भी नहीं किया न जिहीण ऐशा मित्रों में ऐशा इसने मित्रों में अनादृत नहीं किया जिहीण हीड़ अनादृत धातु होती ना ऐशा इसने मित्रों में मुझको अनादृत नहीं किया शिवा सखीव्य उत मह्यम आसित सखाओं के लिए सुखद और ये मेरे लिए भी उत मह्यम आसित मेरे लिए भी सुखद था अक्षस्य अहम एक परस्य हेतो मैंने एक परस्य हेतो एक से बड़े हुए के कारण पासे के अक्षस से एक परस से हितो एक से बढ़े हुए पासे के कारण अनुव्रताम अपजायाम अरोधम अनुकूला जो मेरी पत्नी थी उसको भी हटा दिया। एक परस से तो एक अक्ष के ही हेतु से जो अनुकूल जाया थी ना उसको भी मैंने एक तरफ कर दिया। तो सबसे अधिक मोह रहता है पत्नी से उसका भी त्याग करने की स्थिति। नैमाम ये था, ये उसके लिए कह रहे हैं, न मुझ पर आक्रोश किया, पत्नी के लिए कह रहे हैं, नैमाम ये थे, नैमाम इमेत है, पत्नी ने मुझ पर आक्रोश नहीं किया, न जिहीर ऐसा और ऐसा पत्नी, ये पत्नी मुझको कभी भी अनादर नहीं किया मित्रों के बीच में, शिवा सखीभ्या और ये पत्नी मित्रों के मध्य में मुझे कभी अपमानित नहीं किया, शिवा सखी वो मह्यम आसीत और आज्ञा पालन सेवा शुश्रूषा मुझ पर सदा करती थी। अक्षर से आम एक परस है तो, लेकिन इस जुए के एक परख जुए, जुए में एक से बढ़े हुए पासे मानी कली प्राप्त करने से हार जाने और इसलिए दरिद्र कंगाल हो जाने के कारण एक परस से है तो ये जो है उसमें जो जुए में पासे होते हैं ना, तो एक पासा ऐसा है कि वो कली नाम का एक पासा, मैंने जुए में एक से बढ़े हुए पासे मानी कली प्राप्त करने से हार जाने और इसलिए दरिद्र कंगाल हो जाने के कारण अपने अनुकूल आचरण करने वाली जो सुशीला अनुव्रताम जायाम अपरोध अरोधम सुचरिदा पत्नी को घर से निकाल दिया अप अरोधम, ये तो निंदा में ही आएगा। पहला एक ही मंत्र था प्रशंसा में, तो सात भी है। जुआ खेलते समय फेंके हुए पासों में से दूत फलक पर किसी एक विशेष स्थिति में ठहर जाने वाले पासों को गिनकर उन्हें चार से भाग करने पर यदि कुछ भी शेष नहीं बचता तो उसे कृत कहते हैं, तीन बचने पर त्रेता कहते हैं, दो बचने पर द्वापर और एक बचने पर कली कहते हैं। कृत को विजय और कली को हार माना जाता था, इसलिए जुआरी ने एक से बढ़े पासे को पत्नी को घर से निकालने और अपने विनाश का कारण बताया। पत्नी को घर से क्यों निकालने? वो उसमें दाव पर लगाते होंगे। इसलिए जुआरी ने एक से बढ़े पासे को पत्नी को घर से निकालने और अपने विनाश का कारण बताया। माने ये तरीका समझ में आया? मेरे तो नहीं आया। ये यूं कह रहे हैं द्यूत पलक पर किसी एक विशेष स्थिति में ठहर जाने वाले पासों को गिनकर उन्हें चार से भाग करने पर यदि कुछ भी शेष नहीं बचे तो उसे कृत कहते हैं, तीन शेष बचे तो त्रेता, दो बचे तो द्वापर और एक बचे तो कली। कृत तो विजय का माना जाता था और कली हार का। ऐसी कोई इन शब्दों को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि ये इसको ना जाना। हाँ, ये बोलने वाला जिस ज्ञान को रख करके बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वो हमारे को नहीं है तो शब्द नहीं आए। जी जी, वहां पर कैसे कैसे खेलते थे वो पता पड़ना हमारे को पकड़ में नहीं आया। तो वो तो ठीक है। हाँ, तो नहीं, वो पंक्तियां तो नहीं करती ना, ये तो लूडो का भी और वो चौपड़ होती है वो भी है, उसमें निश्चित स्थान होते हैं, लेकिन ये जो भाग देना और जुआ खेल बात तो नहीं प्रचलित है। ये तो भाग दिलवा रही, इन्होंने तो लिखा नहीं। आजकल होता है क्या ऐसा? भाग दे के होता है क्या आजकल? जुआ खेलते समय फेंके पासों में से दूत फलक पर किसी एक विशेष स्थिति में ठहर जाने वाले पास से, जब विशेष तो ऐसे फेंका तो वो ठहर गए। अच्छा, मतलब कोई पड़ गया मोदा, कोई ओंधा। अच्छा, विशेष स्थिति में ठहर जाने वाले पासों को गिनकर विशेष स्थिति वो निर्देश कर दे कि भाई ऐसा पड़ेगा तो ये और ऐसा पड़ेगा तो ये, उन्हें चार से भाग करने पर, चार से भाग करने पर यदि कुछ भी शेष न बचे तो उसको कृत कहते थे, उस पासे को विजय हो गई। अच्छा, वो मतलब तो बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे तो ऐसे फेंकते हैं ना। बहुत सारे होंगे, हाँ, कोड़ियां होंगे तो चार, हाँ, चार का भाग देने पर अगर बराबर हो जाता है, चार से भाज्य है वो संख्या, हाँ, उसका जो पट जो होता है वो, हाँ, मान लो आठ आ गया तो ये चार से भाज्य हो गया, तो कुछ भी नहीं बचा, हाँ, तो वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा। और यदि तीन बचे तो त्रेता, मतलब सात, सात थे, हाँ, तीन बच गए, हाँ, और दो बचे तो द्वापर, और एक बचने पर कली कहा जाता था। तो कृत में तो विजय होती थी और कली में हार होती थी। कोई और ही तरीका है, आजकल तो प्रचलित नहीं है ऐसा। गुरु जी हाँ, इमली होते हैं ना, उसके बीज होते हैं तो उसको बीच में से निकाल लेते हैं, एक तरफ सफेद दिखता है एक तरफ ऊपर से काला, उसको जब इस तरह करते जब सफेद सफेद हो जाते वो आ जाता तो उसको आठ माना जाता है संख्या, आठ संख्या जब उसको खेलते हैं तो उसको आठ आने पर द्वारा चलने के लिए मौका दिया जाता है। मतलब चार थे, चारों सीधे सफेद वाले भाग ऊपर आ गए जी, तो चार की जगह पे आठ माना जाता है। वो आठ संख्या मानी जाती है और उसको चाल द्वारा मिलता है कि आप द्वारा चलिए। एक बार और, जब तक चार चार आते रहते हैं चलता जाता है वो, तो ये तो गुणित कर रहा है ना, ये गुणित कर रहा है, भाग नहीं कर रहा है। हाँ, ये भाग देने की बोल रहे हैं, यहाँ तो संख्या चार से अधिक होनी चाहिए पासों की जी, दस बारह आठ होनी चाहिए, बारह होनी चाहिए, आठ ही होंगे, बारह तो बहुत ज्यादा चले जाएंगे, मुट्ठी में नहीं आएंगे। अंक दिए होते हैं ना गुरु जी उसमें, एक में दो, एक में एक, इस तरह का। चलो फिर और किसी से पूछेंगे जुवारी से। जुवारी आजकल कौन गुटली से खेलते हैं? गांव में तो दृष्टि शश्रु अपजाया रुणद्दी, देखिए पढ़िए फिर जब रुचि ले रहे हो इसमें। दृष्टि शश्रु अब जाया रुणद्दी, सास जो है वो घृणा करती है, जाया रुणद्दी, और जाया जो है रोकती है। ननाथि तो विंदते मरणितारम, और याचक बना हुआ वो जो नाथित है, न मरणितारम विंदते, दुर्दशा को प्राप्त जो भूखा प्यासा दरिद्र जुवारी है ना, अपनी ससुराल जाता है तो दृष्टि शश्रु, ससुराल जाता है तो उसकी सास उससे घृणा करती है, और जाया रुणद्धि परित्यक्ता पत्नी उसे मायके में घुसने से रोकती है, अपरुणद्धि भारी रोक देती है, मायके में घुसने से रोक देती है। वैराग्य का पूरा इंतजाम कर रहा है। ननाथी तो विंदते मरणितारम, वो भिखारी बनकर घूम रहा है पर उसको कोई सांत्वना सहानुभूति नहीं देता। मरणितारम न विंदते, सुख देने वाले आपत्ति काल में कोई सहायता नहीं देता, ये संसार की वास्तविकता है जी। अश्वसेव जरतो वसनस्य न, और वो घोड़े की तरह बूढ़ा कोई जरत है, बूढ़ा घोड़े की तरह, वसनस्य मूल्यवान बूढ़े घोड़े की तरह, ऐसा कह रहे मूल्यवान होते हुए भी बूढ़े बिकाऊ घोड़े की तरह ज्वारी की मुझे कोई उपयोगिता दिखाई नहीं देती है। ऐसे नाहम विंदामी कितवस्य भोगम, ज्वारी की भोगम का अर्थ है उपयोगिता, मैं ज्वारी की कोई उपयोगिता नहीं देख रहा हूं। वो दुखी हताश निराश होकर कह उठता है, वो जो ज्वारी है ना वो कह रहा है, अस्वस्य जरतो वसनस्य, कोई मूल्यवान है पर बूढ़ा हो गया घोड़ा, तो जैसे उसको कोई नहीं खरीदना चाहता, उसकी कोई मूल्यता नहीं, ऐसे ही वो दुखी हताश निराश ये कह रहा है, नाहम विंदामी कितवस्य भोगम, कितव के उपयोगिता मुझे नहीं दिखाई दे रही, अमूल्य हो जाता है। तो अन्य जायाम परिमृशंत यस्य, और जुआरी कह रहा है अब मुझे पता चला है कि ये जो अन्य जायाम परिमृशंति अस्य, अन्य कितो इसकी पत्नी को मृशंति तंग करते हैं, और यस्य अग्रिधत वेदने वाज्य अक्षह, जिसके धन में ललचा गया है द्यूत फलक का बलवान पासा, यस्य वेदने माने धन में, वाज्य अक्षह द्यूत फलक का बलवान पासा जो है ललचा गया है, उसकी ये स्थिति होती है। पिता माता भ्राता एनम आहु न जानिमो नयता बद्धम हितम, मैं हमारा इसका कुछ लेना देना नहीं है, नहीं पिता माता भाई इसके विषय में कहते हैं कि हम इसको नहीं जानते हम इसे, ले जाओ बांध करके इसे, नयता बद्धम हितम इसको बांध करके ले जाओ, संसार की वास्तविकता का प्रत्यक्ष हो जाता है। पिता माता भ्रातरा एनम आहु न जानीमो नयता बद्धमेतम, ये तो कितना सरल शब्द है, वैसे फटाफट अर्थ निकलता है। यद आदिध्ये न दैशान ये भी, ये तो पढ़ी लिया हमने। सभाम एति कितवा पृच्छाना पृच्छानो जेश्यामी ती तनवा सुजाना, जुआरी क्या मैं आज जीत जाऊंगा। सभाम एति कितवा पृच्छा पृच्छमान, सभा में जाता है जुआरी स्वयं को पूछता हुआ पृच्छमान। पृच्छ धातु परसिपदी है पर आत्मनिपदी प्रयोग हो रही है यहाँ। पृच्छमान स्वयं से पूछता हुआ जुआरी सभा में जाता है, जेश्यामी इति तनवा सुजाना, जीतूंगा क्या। शरीर से चमकता हुआ तनवा सुजाना, निराशा में भी आशा को कैसे बनाए रखा जा सके उसका अभ्यास हो रहा है जी। तनवा सुजाना, यहाँ सुच धातु है उसका सुजाना रूप कर रखा है, सुच धातु का शरीर से चमकता हुआ, सुचाने था सुजाने हो गया, परसिपदी धातु है ऐसे ये भी सोचती बनता है सोचते भी बनता है। सुजाना अक्षासो अस्य वितरन्ति कामम, और इसके जो अक्षस अक्षस शब्द का बहुवचन अक्षास अस्य वितरन्ति कामम, इसके पासे कामना पर जो है पानी फेर देते हैं। अस्य वितरन्ति कामम, कामना पर पानी फेर देते हैं। प्रतिदीवने दधत आकृतानी, प्रति किताब को देते हुए जो कृत होते हैं ना, कृतानी नाम भी रख रखे हैं पासों के, कृत प्रतिकृतव को कृत देते हुए, कृत में तो विजय होती है ना, विपक्षी जुआरी के लिए निरंतर कृतों को प्रदान करते हुए इसकी इच्छा पर पानी फेर देते हैं। कृत में विजय होता है, कली में हार होती है, तो वो पीछे आया था ना कली वाली बात, अक्षस्य हमें एक परस्य हेतु, ये एक जो कली पाशा है इसके हेतु से मैं अपनी पत्नी को भी वो चढ़ा दिया दाव पर। प्रतिपक्षी के लिए ही हितकारी होते जा रहे हैं, हाँ उसी के ही कृतकृत हो रहे हैं, मेरे नहीं हो रहे जी। अक्षास्वस्य वितरन्ति कामं प्रतिदीवने दधता आकृतानी, कृतानी मानी वो कृत पासे जो है वो प्रतिकृतव को देते हुए मेरी आशाओं पर पानी फेर रहे हैं। और अक्षासहित अंकुशिनो नितो दिनो निकृत्वा नस्तपना तापैष्णवा कुमार देशना जयता पुनर्णो मध्वा संप्रिक्ता कितवस्य बरहना। अक्षासस्य अंकुशिनो नितोदिनो, नितोदिन नितराम चुभने वाले, तुद व्यथने नितोदिन अंकुशिन और मुड़ी चोंच वाले ये पासे अक्षास है। निकृत्वाना तपना तापैष्णवा, नियम से काट डालने वाले, निकृत्वाना कृति छेदने, तपना सह तापैष्णवा तपने वाले, तपाने के स्वभाव वाले तापैष्णवा, तपना तपाने वाले तापैष्णवा, तपना तापैष्णवा एक ही बात को घुमा घुमा करके जोर देने के लिए कह रहे हैं। निकृत्वाना माने नियम से काट डालने वाले, कुमार देशना बालकों के उपहार जैसे, कुमार देशना का है बच्चों के, देशना माने दान उपहार जैसे। और जयता पुनर्ऋण, विजेताओं पर फिर से चोट करने वाले, जयता विजेताओं पर पुनर्ऋणा, पुनर्हणा है पुनर्ऋण, पुनर्हणा पुनः चोट करने वाले, मध्वा संप्रिक्ता के तवस्य बरहणा, मधु से सने हुए जुआरी की बढ़ी हुई शक्तियां हैं ये, मध्वा संप्रिक्ता मधु से सने हुए है जी। प्रशंसा तो होगी पर ये उसकी तरफ से प्रशंसा है, हारने वाले की तरफ से या जीतने वाले की तरफ से। अक्षासद अंकुशिनो नितोदिनो निकृत्वाना तपना तापैष्णव, ये पासे हारने वाले के लिए अंकुश के समान टेढ़ी चोंच वाले हैं, हारने वाले के लिए प्रतोद के समान चुभने वाले हैं, बाण के समान काट डालने वाले हैं। निकृत्वाना अग्नि की तरह तपने वाले, चमकने वाले और सूर्य की तरह तापैष्णव है, बालक के उपहार के समान। कुमार देशना जयता, बच्चा जैसे माता पिता कुछ देने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता हुआ, उनके द्वारा लेने के लिए हाथ आगे करने पर हाथ को अचानक पीछे खींच लेता है। बच्चा माता पिता कुछ देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता हुआ, उनके द्वारा लेने के लिए जब हाथ आगे करते हैं ना, बच्चे कुछ देना चाहते हैं माता पिता को, फिर माता पिता से ऐसे करते हैं तो फिर ऐसे कर लेता है, ऐसे होता है। छोटे बच्चे करते हैं वो, माता जी पीछे बैठी वो बताएंगी ऐसे होता है। क्या कह रहे हैं इससे ये कहना चाह रहे हैं, ये जीतने वालों को भी हार कर फिर उन पर चोट कर रहे हैं। विजेता जुआरी के लिए मधु से सने हुए से उनकी शक्तियां बने हुए हैं। मध्वा संप्रक्ता कितवस्य बरहणा, कितव की ये बरहणा मानी शक्तियां बने हुए हैं। ब्रीह वृद्धौ त्रिपंचाशा क्रीड़ती व्रात एशाम, 3×50 इनका संग खेल रहा है। जिस प्रकार सत्य नीमू वाला सर्व प्रेरक सूर्य देव आकाश के फलक पर अपनी असंख्य रश्मियों से क्रीड़ा कर रहा है ना, उसी प्रकार इन पासों का 150 का दल द्यूत फलक पर क्रीड़ा कर रहा है। त्रिपंचाश मनी 150 का जो दल है व्रात है दल, एशाम इन पासों का, देवैव सविता सत्य धर्मा, उपमा दे दी बड़ी सुंदर, देवैव सविता सत्य धर्मा, सत्य धर्म वाला जो सविता जैसे आकाश में अपना खेल खेल रहा है, सत्य धर्मा सविता देवैव, कितना वो शब्द जो है अच्छे लगते हैं जब ऐसे, देवैव सविता सत्य धर्मा एशाम त्रिपंचाश व्रात क्रीड़ती उग्रस्य चित मन्यवे नानमन्ते राजा चित एभ्यो नमित कृणोमि। और उग्र के भी क्रोध के लिए ये झुकते नहीं है। उग्रस्य चित मन्यवे नानमन्ते, नमन्ते ये न को दीर्घ हो रहा है, नानमन्ते नमन्ते, उग्र के भी क्रोध के लिए ये झुकते नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं कि ये शक्तिशाली ये पासे किसी तेजस्वी के क्रोध के आगे भी नहीं झुकते हैं। राजा ची देव्यो नमित कृणोती, राजा भी इनको नमस्कार करता है, राजा ची देव्यो नमित कृणोती। नीचा वर्तन्त उपरी स्फुरंती अहस्ता सुहस्तवंतम सहन्ते, दिव्या अंगारा इरणे नित्या सीता संतो हृदयम निर्दहन्ति। ऐसे यदि अर्थ होता जाए तब तो फटाफट कितने ही पढ़ सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं बात है ना जी, कोई गंभीर रहस्य की बात नहीं हमारे उसमें आ रही है ना, मानी हमारे इसमें आ रहा है ना, क्या बोलते हैं जीवन के प्रसंग में रोज घटता है ना। नीचा वर्तन्ते ऊपरी ऊपरी जो इनका शब्दार्थ है वो हमारे व्यवहार में आता रहता है ना। इसको कहाँ पढ़ा है? अच्छा, नीचा वर्तन्ते ऊपरी स्फुरंती, और ये ऊपर को उछलते हैं ऊपरी स्फुरंती, नीचा वर्तन्ते नीचे लुढ़कते हैं, अहस्तासो हस्तवंतम सहन्ते, अनुप्रास और अलंकार सब जो है ना इकट्ठे हो रहे हैं, अहस्तासो हस्तवंतम सहन्ते, बिना हाथ वाले को हरा देते हैं ये, अहस्तासो हस्तवंतम सहन्ते, बिना हाथ वाले को हरा देते हैं। दिव्या अंगारा इरणे नुक्ता, दिव्य अंगारे द्यूत फलक पर डाले हुए नुक्ता, दिव्य अंगारे इरणे मानी द्यूत फलक पर नुक्ता डाले गए, शीता संतो हृदय निर्दहंती, ठंडे होते हुए भी हृदय को जला रहे कितनी ये अलंकार आज प्रजेता जी होते तो बस मोहित हो जाते हैं। सीता संतो हृदय निर्दहंती, आपको एक बार और अवसर मिलेगा कब प्रजेता जी को बताएंगे? हाँ उनको बताऊंगा, ये देखो उपमा देखो, ये पूरा नहीं पढ़ा है, एक बीच बीच में पढ़ाया था, ये तो आया ही नहीं था, ये नहीं आया था, ये पूरा नहीं आया था, ये पहली बार आया। जाया तप्यते कितवस्य हीना, ये पढ़ाया था, जाया तप्यते कितवस्य हीना, जुआरी की जो पत्नी है ना परित्यक्त पत्नी, वो दुखी हो रही है, माता पुत्र से चरता क्वसित, माता भी जुआरी की पुत्र की कहीं कहीं विचर रही है, पुत्र से चरता क्वचित, विचरते हुए पुत्र की माँ भी कहीं कहीं विचरण कर रही है। ऋणावा विभ्य धनमिच्छ मानो, और ऋणी बना हुआ, ऋणावा ऋणी बना हुआ, डरता हुआ, धनमिच्छ माना धन चाहता हुआ, अन्य समस्तम उपनक्तम लेती, रात में घर में पहुंच जाता है, दूसरों के अस्तम, अस्तम कहते हैं घर को, दूसरों के घर में रात में चला जाता है, अस्तम गृह का नाम में पड़ा हुआ है। स्त्रियम दृष्ट्वा कितवम तताप, स्त्री अपनी अपनी स्त्री को देखकर उसकी दुर्दशा ने ज्वारी को संतप्त कर दिया है। स्त्रियम दृष्ट्वा, ये कत्व यक हो रहा है, दृष्ट्वाय, दृष्ट्वा की जगह दृष्ट्वाय, कत्व यक, कत्वा को यक हो जाता है ना, यक आगम हो जाता है। स्त्रियम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा के अर्थ में दृष्ट्वाय है, कितवम, स्त्री जो है ना अपनी स्त्री को देखकर उसकी दुर्दशा ने जुआरी को संतप्त कर दिया है। कितवम तताप, स्त्री की दुर्दशा को देखकर जुआरी को संतप्त कर दिया है। अन्येषां जायां सुकृतम च योनिम, दूसरों की पत्नी को, और सुकृतम च योनिम, जब उसने देखा सुंदर बने हुए घर को तो और ज्यादा दुखी हुआ। अन्येषां जायां, दूसरी की पत्नी को देखा, सुखी पत्नियों को देखा, सुकृतम च योनिम, और सुंदर बने घर को देखा तो बस और दुखी होता रहा। पूर्वाण्य अश्वान युजे ही बब्रून, और पूर्वाण्य में अश्वों को जोतता है, फिर भी जो बभ्रुवर्ण वाले अश्वों को फिर भी पूर्वाह्न में जोतता है। सो अग्नि अंते वृषला पपाद, वो अग्नि के निकट, अंते अग्नि के समीप वृषला पपाद, शूद्र कर्म आकर पड़ता है सायकाल। शीत अर्थ क्या, पूर्वाह्न की क्या बात आई, ये यूं कह रहे हैं पत्नियां और उसके अंदर बने घरों को देखता है तो बड़ा दुखी होता है, परंतु फिर भी वो अपनी विवस्था के कारण प्रातः से ही द्यूत गृह में जाकर जीत की आशा से अपने पासुर रूपी, ये उपमा दे रहे हैं, पासुर रूपी भूरे घोड़ों को द्यूत पटल रूपी मैदान पर दौड़ाता है। पूर्वाह्ने अश्वान युजे ही बब्रून, ये उपमा रूपक प्रस्तुत किया है। पूर्वाह्ने अश्वान युजे ही बब्रून, भूरे वर्ण वाले, भूरे वर्ण वाले पास बता रहे ना, तो द्यूत फलक पर पूर्वाह्न में सुबह ही जाकर जम जाता है अश्वान युजे, हाँ अपनी द्यूत गृह में जाकर जीत की आशा से अपने पासे रूपी भूरे घोड़ों को द्यूत पटल रूपी मैदान पर दौड़ाता है, परंतु अपने वस्त्रों तक को दांव पर लगा देने वाला ये धर्म लोपक, सो अग्निरंते वृषला पपाद, शीत से पीड़ित, थका मांदा, सर्दी से बचने के लिए सायकाल में किसी जलती अग्नि के पास जाकर बैठता है, वृषला पपाद, सो अग्निरंते, अग्नि के समीप में, ऐसा वो वृषला कह दिया उसको, धर्मलोपक, वृषला शब्द से कहा है उसको, धर्मलोपक शीत से पीड़ित हुआ और थका मांदा, सर्दी के बचने के लिए किसी जलती अग्नि के अलाव के पास जाकर बैठता है। यो वह सेनानी महतो गणस्य, जो हमारा, जो तुम्हारे, वह मानी तुम्हारे महान गण के सेनायक, सेनानायक हैं, जो तुम्हारे सेनानी हैं महता गणस्य, महान गण के राजा, व्रातस्य प्रथमो बभूव, हे पासो, जो संघ का राजा है, अग्रगंता है, तस्मै कृणोमी न धना ऋणोद्मी, उसको मैं नमस्कार करता हूं, न धना ऋणोद्मी, मैं धनों को रोक नहीं रहा हूं, दशाहम प्राची तदृतम वदामी। अब ये पासों को संबोधन करके कह रहा है, हे पासो, तुम्हारा इस महान सेना का जो सेना नायक, मतलब तुम्हारा जो प्रमुख सेनानी है, तुम्हारे संघ का जो अगुहा है, मैं उसको प्रणाम करता हूं। यो वह सेनानी महतो गणस्य राजा, व्रातस्य प्रथमो बभूव, तुम्हारे व्रात का जो राजा है, समूह का राजा है पहला, तस्मै कृणोमी, उसको मैं नमस्कार करता हूं, न धनारुणद्मी, धनानी न ऋणद्मी, मैं धनों को छुपा नहीं रहा हूं, न धनारुणद्मी, धनों को मैं छुपा नहीं रहा हूं, दशा हम, दस अंगुलियों को मैं आगे कर रहा हूं, दस अहम, दस यहां पर अंगुलियों के, दस अहम प्राची आगे फैला रहा हूं, रितम बदामी, मैं ये सच बोल रहा हूं, मैं अब तुमसे विदा लेता हूं, अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं बचा है, ए पाशो अलविदा, ऐसा कह रहा है मनी, मतलब अंधकार के बाद ही प्रकाश आएगा किसी की बात का समर्थन होता है तो उसको कितना आह्लाद होता है हो रहा है कि नहीं ये तो सही कह रहे हैं आचार्य जी, क्यों आचार्य जी? दशाहम प्राची तद्वृतम वदामि, नहीं तो बिना दोष के कैसे हटेगा? दोष दर्शन तो चाहिए ही, अंधकार क्या है? दोष दर्शन नहीं, अंधकार क्या है? मैं जो बोलता हूं कि अंधकार से ही प्रकाश मिलता है, दोष दर्शन माने वो जो अंधकार है वो इस चरम सीमा पर पहुंच जाए, वो पहले झटके में भी पहुंच सकता है यदि संवेदनशील हो तो, कि उसके दोष हमारे को व्यथित करने लगे। अंधकार के बिना प्रकाश की महत्ता ही पता नहीं लगे जी, दोष जो है हमारे को उसके दोष दिखने लगे तो वहीं से शुरुआत होती है ना, दृष्टस्य ही दोषस्य। अक्षरी माँ दिव्य कृषिमत कृषस्व, पासों से मत खेल जुआरी, खेती कर ले वित्ते रमस्य बहुमन्य माना, कृषि से प्राप्त धन में ही रमण कर, वो यदि भी थोड़ा होता है, कृषि से प्राप्त जो धन है यहीं से वो प्रवाद चला है लोक में, क्या है? उत्तम खेती मध्यम व्यापार, लोक में ऐसे बोलते थे, उत्तम खेती मध्यम व्यापार। आजकल मध्यम व्यापार वाली बात नहीं सोचेंगे कोई भी। तो ये जो है अक्षर महादिव्य, पासों से मत खेल खेती कर, वित्तीय रमस्य बहु मन्य माना, बहुत मानता हुआ उसको, जो धन मिलता है ना खेती से उसको ही पर्याप्त मानता हुआ। हाँ ये कटु अनुभव से शिक्षा प्राप्त करने वाला ज्वारी का आत्मनिवेदन है। हाँ अपने को समझ में आ गया, मतलब उसको जुआ खेलना उचित नहीं है, छोड़ देना ही निश्रेयस्कर है। गुरुजी हाँ, दिवाली में जो जुआ खेलते हैं इसका विधान किए हैं ऐसा लगता है, तो यहीं से लिए हैं क्या? तत्र गावा कितवा तत्र जाया, उसमें गायें हैं जुआरी, उसमें गायें हैं, उसी में पत्नी भी है, तन्मे विचिष्टे सविता या मरिया, सविता स्वामी ने मुझको ये बता दिया है, हैं? सविता या मरिया, हैं? नहीं नहीं, खेती में बता रहे हैं, अच्छा मतलब गायें कितव आदि। माने जीवन को सुखी बनाने के लिए मित्रम कृणुध्वम खलु मृळता नो, हे पासो तुम अब शत्रुता छोड़कर मुझे मित्र बना लो, ऐसे कह रहे हैं। मतलब किसी चीज को छोड़ें तब भी सहजता से छोड़ें, वो गुरुजी का सूत्र है ना, एकदम छोड़ नहीं रहा है। आखिरी वाला किस में है, प्रशंसा में या निंदा में? हे पासो तुम शत्रुता छोड़कर मुझे मित्र बना लो, मित्रम कृणुध्वम खलु मृळता नो, मानो घोरेण चरता भी धृष्णु, मत हमको भयंकर व्यसन से अभिभूत करो तुम धर्षक, धर्षक से धृष्णु, वही बात होगी, मतलब छोड़ भी रहे हैं तो कटुता के साथ नहीं, मित्रम कृणुद्धम खलु मृढ़ता नो, अब तुम शत्रुता छोड़कर मुझे मित्र बना लो, अब मुझे दुख मत दो, सुखी ही करो, माने मेरे को सुखी तभी होऊंगा जब मैं, मेरा संस्कार भी नहीं रहेगा इसका। पासे ही ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा कर दिया, वो पासे मेरे मित्र बन जाए तो सब कुछ ठीक हो गया, पासे शत्रु बन गए थे इसलिए ये सब दिन देखने पड़े। तो ये फिर मतलब फिर खेलेगा? खेल नहीं करे, खेल नहीं कर रहे। मित्रम कृणुद्धम खलु मृळता नो, मानो घोरेण चरता भी धृष्णु, अब मुझे मत दो दुख मत दो, सुखी करो, तुम भयंकर और धर्षक व्यसन से मुझे अभिभूत मत करो, धृष्णु ना घोरेण भयंकर उससे मत मेरे को अभिभूत करो। वी नीवो नु मन्यु विषताम अराती, तुम्हारा क्रोध अब शांत हो जाए और अदानशीलता भी समाप्त हो जाए। वी नी वो नु मन्यु, वह माने तुम्हारा, तुम्हारा अब क्रोध बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। नी विषताम अराती और अदान भाव, अदानशीलता बैठ जाए। अन्यो बब्रूणाम प्रशितो न्यस्तु, दूसरा कोई भूरे वर्णों वालों के बंधन में अब हो जाए। अपने को तो बचा रहा है, दूसरों को कह रहा है। अन्यो बब्रूणाम प्रशितो न्यस्तु, कोई और अज्ञानी इसके अंदर फंसे। ये ऐसा हुआ जी, पहले तो हार गया था। हाँ, फिर थोड़ी शक्ति प्राप्त की उसने खेती करके जी, तो गाय वाय भी हो गई, सब परिवार वाले भी ठीक हो गए, तो फिर से बल प्राप्त करके और अब की बार सोचा नीति बदल करके जाऊंगा, प्रार्थना का प्रयोग करूंगा। ये नहीं मेरे लिए हितकर हो जाओ, पहले प्रार्थना नहीं की थी। ये नहीं हैं, प्रार्थना ही तो हो गई, सिखाई यही रहे हैं। आचार्य जी कहने का मतलब है कि अब मैं न फंसूं, दूसरे फंसे ना, दूसरा अज्ञानी। ये प्रार्थना का तत्व उसने अभी तक पहले कहाँ सीखा था? फिर प्रार्थना को बताना चाहते हैं, प्रार्थना रहेगी तो ठीक है, प्रार्थना के अभाव में ये सब कुछ होगा तो प्रार्थना करके ही परिवर्तित होते हैं। प्रार्थना करेंगे तो गलत हो जाएगा ना, प्रार्थना के साथ नहीं। वो ऐसे कह रहे हैं कोई अज्ञानी फंसे, मैं ना फंसू। अब वो अज्ञानी तो फंसे ही गए। ना ना ना, ऐसे नहीं कह रहे, नहीं नहीं। नहीं, वो अज्ञानी फंसे, अज्ञानी तो फंसेंगे, उनका तो अज्ञान, अज्ञानी को तो बेचारे को कहीं ना कहीं फंसना ही है। तो हम ताकि वो भी बोध को प्राप्त कर, हाँ वो भी अपना बोध को प्राप्त कर सके जी। मेरे को आपने जीवन का सत्य दर्शन कराया है जी, ऐसे अब उन अज्ञानियों के पास जाओ, वो दूसरे हैं, उनको भी ऐसे ही बोध प्राप्त जी जी। नीवो नु मन्यु विषता मराती अन्यो बब्रूणाम प्रशितो नु वस्तु, अन्य कोई बुरे वर्ण वाले ये जो पासे हैं मुझसे, कोई मेरा यूं समझो कोई दूसरा अज्ञानी, ऐसे इन्होंने अर्थ कर दिया, मेरा शत्रु ही अब तुम्हारे बंधन में बंध जाए। ये इसकी बजाय अन्य का अर्थ हो जाएगा, ये निकृष्ट अर्थ में है, वैसे अन्य शब्द है। हाँ, शत्रु के लिए कह रहे हैं, अन्य माने कोई और अज्ञानी, ऐसा अर्थ हो तो और अच्छा है इसका, इस वाक्य का अर्थ, कोई और अज्ञानी इसमें फंसे, मैं नहीं फंसूंगा। हाँ ऐसा करते हैं ज्यादातर, कोई मेरा शत्रु ही अब तुम्हारे बंधन में बंध जाए। तो क्रू जी, हाँ, ये ऐसे जो सूक्त है, ऐसा जो वर्णन है इनमें, हाँ, तो इनसे तो एक बात स्पष्ट होती है कि ये जानी से जानी व्यक्ति के लिए भी है और अजानी से अजानी, बिल्कुल धरातल में जो व्यवहारिक देखने मिलती है उसका वर्णन में मिलता है। जमीन पे चलते हैं जी, हवा में नहीं उड़ते, हवा हाँ, जिनका जान उच्च कोटि का है, कहीं कहीं तो बिल्कुल बहुत ही गंभीर है ना। हाँ। जी, न सदासी न सदासी तदानिम, ये मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान को बताया मन में क्या क्या होता है जी जी, मन के मनोविज्ञान को बता रहे। ये जो सूत बनाया गया है, ये मतलब देख के बनाया गया होगा लोक में, कि लोग जब जुआ खेल रहे हैं फिर ऐसा ऐसा लुटना पटना होने लगा, लोग बर्बाद होने लगे इस तरह से, पूरा उनकी जो है घर उसर सब, तब ये फिर सूक्त ईश्वर ने बनाया क्या? ये मतलब किस तरह है जो है ये सूक्त पहले ही बना दिया पहले, तो बिना इतनी परिस्थितियों को देखे ऐसा मानेंगे, ऐसा मानेंगे तो ये अनित्य हो जाएंगे। यूं ही क्यों नहीं मान लें कि ईश्वर ही खेलता था और तब उसको पता लग गया और उसने बता दिया। क्या विवेक जी ने क्या बताया था, आचार्य जी का क्या विशेषण दिया था? ताला होता तो वस्ती तोड़ दे। विवेक जी क्या बताया था? ताला बंद बात बोलते हैं। सुरक्षित करके रखता हूं। एक होते हुए भी अनेकों को उत्पन्न कर लेता है। अच्छा, फिर जब कर लेता है तो संसारी हो जाता है, मतलब अलग इससे पहले। मुक्त आत्माओं के साथ खेलता हूं मैं। अच्छा, ये उत्तर ठीक नहीं, कोई उत्तर दीजिए सही। ये तो ये नित्य चीजें होती हैं, इसको हम एक घटना से नहीं जोड़ सकते। ऐसा सदा होता रहता है, ऐसा हो सकता है हो तो सृष्टि तो जो आज है वही पहले थी, आगे भी वैसे ही होगी। आप जो कह रहे थे ना कि एक घटना विशेष को देख करके और फिर किसी ने इसको बनाया, जी जी, नहीं ये गलत होते हुए भी एक तथ्य है, नित्य है, ये किसी घटना विशेष से नहीं है, सदा ऐसा होगा। लेकिन ये एकदम इस तरह नहीं लगता कि एकदम आंखों देखा हाल किसी सृष्टि में देख के किया हो? परमात्मा तो सर्वदृष्टा है ना, सर्वज्ञ है, उसके देखने में भी कोई कमी की आशंका है आपको कि वो कुछ गलत बात बता देगा? वो तो कोई दिक्कत, परमात्मा तो यथावत बता सकता है ना, इससे तो उसकी यथा दृष्टि प्रकट होती है, कोई कमी नहीं है, सर्वदृष्टा है और यथार्थ को जानने वाला है। कल जैसे पूरी चर्चा हो रही थी कि इस निरुक्त को पढ़ने से या इनको वेदों सूक्त को पढ़ने से क्या, तो एक चीज तो स्पष्ट मेरी हुई निश्चित उसमें कि हम किसी भी चीज को निंदित माने या उसको स्वीकार न करें, परंतु एक बात तो ये निश्चित है कि वेद किसी के लिए बिल्कुल छुपे नहीं है, एकदम खोल करके प्रत्येक तथ्य को रखना वेद का काम है, उसको हमारी बुद्धि ग्राह्य करे या न ग्राह्य करे, हर क्षेत्र में सत्य ज्ञान है, बिल्कुल सत्य ज्ञान, वो हम उसको वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, ये बिल्कुल प्रमाणित हो रहा है निश्चित, वो गृहस्थ स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, वैज्ञानिक स्तर पर हो। कैसे प्रमाणित कर सकते जब आपको समझ में नहीं है? आपने एक वाक्य बोल दिया कहा, भले ही हम उनको समझ में आए ना आए, परंतु ये सत्य ज्ञान नहीं, जितनी बुद्धि है उतने में तो समझ में आ रहा है, नहीं ये बात ठीक है, जो देखा वो सही लग रहा है, तो जो न देखा है वो भी स्थाली पुलाक में आई जी, ये देख लिया, हमारे को दिख गया ही, तो क्या आनंद को क्यों कम कर रहा है? है? क्या वेद का रचयिता सबके मन के भीतर बैठा है, करने से पहले मन में जो घट रहा है वो भी देख रहा है वो जी। तो सूर्य पर आ जाएं अब, सूर्या सूर्यस्य पत्नी ऐसा एव अभिसृष्ट कालतमा तस्य ऐसा भवती, सूर्या जो है सूर्य की पत्नी है, ये अभिसृष्ट कालतमा अधिक समय छोड़ चुकने पर सूर्या बनती है, सूर्या बन जाती है, तो सूर्य सूर्योदय और उषा के बीच का समय सूर्या है, तो उषा काल को सूर्या काल भी कह सकते हैं। देखो सबसे पहले अश्विनो चला, अश्विनों के बाद उषा आ गया, सूर्य की रश्मियां जो, फिर उसके बाद सूर्य आ गया, फिर उसके बाद आएगा सूर्योदय, अभिसृष्ट कालतमा का अर्थ है अधिक समय छोड़ चुकने पर सूर्या बन जाती है, वही उषा। उषा जब अपना समय कई देर तक बिता लेती है तो फिर सूर्या का नंबर आ जाता है, वही सूर्या हो जाती है, सूर्या ही वृषा कपाई हो जाएगी। अगले में भी लिखा हुआ है जी ऐसे ही, अगले वाले में वृषा कपाई में भी वो भी अभिसृष्ट, जैसे कालतमा ऐसे ही लिखा है, जैसे युवावस्था से पहले भेद हो जाते हैं ना, शिशु बचपन किशोर, बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे ही है इसमें। अश्विनव बिल्कुल बिल्कुल सही अवस्था आ गई है। सूर्य किशोर तो अभी नहीं कहेंगे, किशोर नहीं, जैसे उषा अवस्था हो गई, शिशु किशोर से, शिशु से किशोर, ये क्या शिशु के बाद कौन सी अवस्था थी? जी जी मतलब अगली अवस्था आ गई, ठीक है अगली अवस्था आ गई, उग तो चुका है ये, सूर्योदय के नजदीक पहुंच गया है, अभी उदय नहीं हुआ है, नहीं उदय नहीं हुआ है, पहले अश्विनव बाद में उषा है, पहले अश्विनव फिर उषा अब सूर्य तीसरे नंबर पर, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, सूर्य के बाद आएगा सूर्योदय, सूर्योदय और उषा के बीच के समय की बात है ये सूर्य, जो अरुणिमा होती है हाँ उस काल को। मंत्र देखिए, हे सूर्य, हे सूर्य पत्नी, सुकिन सुकम अति चमकीले सलमलिम मल रहित विश्व रूपम सर्वरूप हिरण्य वर्णम सुनहरा सुवृतम सुंदर रश्मियों से घिरा हुआ सुचक्रम सुंदर चक्राकृति, हाँ अमृतस्य लोकम जल का स्थान अंतरिक्ष जो है ना, अमृत जल का वाचक है यहाँ पर, जल का स्थान अंतरिक्ष में आरोह आरूढ़ हो जा, आरूढ़ होकर पत्ते इस अंतरिक्ष पति के लिए वह तुम श्योनम कृणुस्व विवाह को सुखद बना। तो क्या ऐसा माने एक पहर तीन घंटे का होता है, एक घंटा अश्विनव, अगला घंटा होगा वो उषा, और उससे अगला जो एक घंटा होगा वो सूर्य होगा, उषा अश्विन तो आधी रात के बाद चल पड़ा, 12 बजे से और सूर्योदय तक मान लो 5-6 बजे तक हो, 4-5 घंटे। तो यहाँ पर श्योनम कृणुस्व विवाह को सुखद बना, आरोह आरूढ़ हो पत्ते इस अंतरिक्ष पति के लिए, पत्ते इस अंतरिक्ष पति के लिए वह तुम श्योनम कृणुस्व विवाह को सुखद बना। ये सूर्या सूक्त वैसे विवाह के संबंध में आया, वैसे वेद जो है विवाह की तो बातें हैं, मतलब वेद उसके पक्ष में नहीं है, मतलब सन्यास के पक्ष में नहीं। सन्यास की बात नहीं कह रहा मैं, ये कह रहा हूं कि विवाह का निषेध पक्ष नहीं है, विवाह को तो बहुत ही, पर ये चाहते हैं कि वो ऐसा हो विवाह जो ऋषियों जैसा था। माताजी ने एक वो लिखा है नाटक अजय जी, 7 व्यक्तियों को दिखाया उन्होंने श्री अरविंद आश्रम माता जी, तो उन्होंने अंतिम जो है ना वो सन्यासी को 6ठे स्थान पर रखा है और उसको अंतिम को 7वें स्थान पर रखा, 7-7 रह रहे हैं ये 2 व्यक्ति जो कि पूर्ण प्रज्ञावान हैं और इस सारी सृष्टि के रहस्य को जान रहे हैं, पूर्ण अभय हैं, नियंत्रित हैं, स्वरूपस्थ हैं और बिल्कुल इनको परस्पर कोई एक दूसरे के दैहिक आकर्षण नहीं है और पूरा जो एक जैसे परम सिद्ध योगी होता है ऐसे रहते हैं दोनों साथ साथ, 7वीं स्थिति में, हाँ 6ठी सन्यासी को रखा है, सन्यासी तो ऐसा हो गया कि जो अकेले रह रहा है, मतलब पर्वत के सत्य के पर्वत के सत्यारोहण नाम रखा उन्होंने पर्वत का, सत्य रूपी पर्वत के ऊपर चढ़ रहे हैं ये, तो कोई शराब पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, खेल कूद में मस्त है शुरू शुरू वाले, फिर जो है थोड़ा और ऊंचे उठे, थोड़ा और ऊंचे उठे, थोड़ा और ऊंचे उठे, तो 7वें स्थान पर ऐसा उन्होंने, तो ये वेद से तो समर्थित हो रहा है, 7वां वाला हाँ, पूरा विवाह संस्कार और ये सारा जो है ना चित्रण जो कर रहे हैं, उपमाएं ये सारी जो है 7वें स्तर के लिए, मतलब जिस आदर्श को ये देख रहे हैं, मतलब सामान्य ये गृहस्थ नहीं है ना, ये तो पहले दूसरे में ही आएंगे जो गृहस्थ हैं, अंतिम कोटि का जो याज्वल्क की तरह, पर याज्वल्क तो फिर सन्यासी हो गया आखिरी में, पर उनका जीवन जो है वो 6ठी तक पहुंचे थे याज्वल्क के लिए, वो तो फिर मधी, उनका तो उदाहरण लिया नहीं जा सकता, फिर मैत्री भी तो साथ में गई थी ना? मैत्री साथ में रही है, मैं शायद रोकने की कोशिश की थी लेकिन मैत्री साथ में चली। राजा आजाद शत्रु आदि जो है ना, ये वेद के आदर्श है। उस तरह का यदि राजा हो तो भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है स्वामी जी ने छठे समुल्लास में, राजा मोक्ष का अधिकारी, राजा जनक अजात शत्रु आदि जैसे राजा होता है तो वो आंतरिक ज्ञान की स्थिति जब तक नहीं बनेगी ना, केवल वो सुदृढ़ स्थिति यानी आत्मा में जो स्थिति जिसको कहते हैं, तो तब तक तो नीचे ही नीचे है खेल। गुरु जी, राजा जनक जो कह रहे हैं तो वो भी तो अंत में मतलब राजधर्म को तो अंतिम समय में वो भी तो छोड़े होंगे ना? छोड़ दिया ये अंत क्या मतलब आता है मेरे को तो पता नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। बीच में ही मर गए थे, बीच में ही खत्म हो गए थे ना, उनको हार्ट अटैक शायद हो गया था। हार्ट अटैक मतलब बीमार हो गए थे ना जी, राम जी के जाने के बाद। वो तो दशरथ थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सूर्यस्य पत्नी आरोह सूर्य अमृतस्य लोकम स्योनम पत्ते वहतुम कृणुस्व सुकाशनम सन अम्लम सर्वरूपम। सलमलिम का अर्थ किया सम अम्लम, सन सन अम्लम क्या कर दिया ये सन अम्लम क्या पाठ सन अम्लम नहीं नहीं सलमली का व्याख्यान किया है। सलमली सम माने कल्याण, सन जी नहीं है, सम सन नमलम व्यपगत मलम साफ निर्मल। सलमली का अर्थ है व्यपगत मल साफ, पर ये शब्द कैसे बना मेरे को अभी पकड़ में नहीं आया। क्या क्या शलिति शलेर गत्यर्थस्य रूपम छन्नो नष्टो मलो यस्मात् तच्छन्न मलम निर्मलम इत्यर्थ। किसका रूप है? शल शल धातु से बना लिया गुरु जी, गत्यर्थ शल धातु से जी, और इसका अर्थ कर रहे हैं छन्न छन्न जो है ना उसको छन्न मान रहे, छन्न मलह यस्मात् तच्छन्न मलम निर्मलम इत्यर्थ। छन्न मलम छन्न मलम जी, छिन्न होना चाहिए वैसे तो छन्न कर दिया, छद अपवारणे छन गया, छद अपवारणे से छन्न हो जाएगा ऐसे कह रहे हैं। शल से बना रहे वैसे तो गुरु जी, शलमलिम तो शलिति शलेर गत्यर्थस्य रूपम ऐसे लिखा है, अथवा शलमली इति प्रसिद्धो वृक्ष विशेष है वो उच्यते। शलमली वृक्ष तो है ही खैर, पर ये शल यहाँ पर सुकिन सुकम किन सुख शलमली ये वो होते ना पेड़, शलमली तो वही पेड़ है जो किन सुख का फूल लगता है जिसके धाक का फूल जो यो, वहां योग ग्राम में लगा। हाँ वही संग सुकिन सुख किन सुख शलमलिम विश्व रूपम हिरण्य वर्णम, ये वैसा दिखाई देता है ना लाल लाल जो आ जाता है सूर्य जब गोल बिंदी सी होती है, माने एक वैस उस स्थिति का वर्णन है ये सूर्य है। हाँ टेसु का फूल क्या ये तोता है ऐसे ही बोलते हैं ना जी जी, किम एतत् शुकः शुक की तरह से। सुकासनम सन्नमलम सर्वरूपम हिरण्यवर्णम सुवृतम अपिवा उपमार्थे स्यात् सुकिन सुकमिव, उपमा के लिए समझ लो इन दोनों पदों को, सुकिन सुकमिव सलमलिम, सलमली पेड़ पर जैसे किंसुक का पेड़ वो फूल लगा हुआ होता है, ऐसे आकाश में ये दिखाई दे रहा है। कि मयम शुक है, उसमें ऐसा होता है ना कि तोते की जो चोंच होती है लाल लाल होती है, बाकी शरीर हरा होता है, तो इसके ढाक के पत्ते तो हरे होते हैं जी, और बीच में ये लाल फूल दिखाई देते हैं, लगता है किम शुक है, क्या ये शुक नैरुक्त प्रक्रिया है? सरल तो करे ही गया, और क्या, इतने दिन हो गए लगे हुए। हैं आचार्य जी नाम रखवा रहे हैं दवा उनके औषधियों के, कि आप लोग नामकरण करो इसके, तो वो प्रसंग इनके ऊपर डाला जा रहा है कि ये जिम्मेवारी अच्छी है। सूर्य पत्नी तू सुकिन सुकम अति चमकीला सलमली मल रहित विश्वरूप सर्वरूप हिरण्यवर्ण सुवृक्तम सुंदर रश्मियों से घिरा हुआ सुचक्रम सुंदर चक्राकृति अमृत श्लोकम अंतरिक्ष में हे सूर्य पत्नी तू आरोहण कर और आरूढ़ होकर के पत्ते श्योनम वह तुम कृणुस्व अपने पति के लिए सुखदायी विवाह को कर। हे सूर्या, सूर्या जो है उसको संबोधन करके कह रहे हैं हे सूर्य आरोहण कर अमृत के लोक पर, श्योनम वह तुम कृणुस्व सुखदायक वह तू को कर। तो ये जो है श्योनम वह तुम कृणुस्व, श्योनम वह तुम कृणुस्व, ये सूर्या जो है इसको संबोधन करके कहा तू इस सुखदायी अपना जो पति है इसके साथ विवाह कर। सूर्या तो सूर्य पत्नी होगी, उसको संबोधन कह रहे हैं कि तू अपने सुखदायी पति के साथ विवाह कर। वो तो नहीं, सूर्या से सूर्य की पत्नी है, उसका नाम रखा है सूर्या पत्नी। वैसे ही इस घटना को देख करके और ऊपर अंतरिक्ष में जो हो रहा है उसका वर्णन हो रहा है, जो विवाह का जो वर्णन होता है ना, उसको विवाह को देख करके वहां सूर्या का उसके पति के साथ विवाह करवाया जा रहा है। उसका पति कौन है? सूर्या, सूर्य रश्मि होगी और सूर्य क्या होगा? हाँ, अपिवा उपमार्थे स्यात् सुकिन सुकम सलमली। किन सुकम, किन सुख क्यों होता है? तो क्रंसते प्रकाशयति कर्मणा, इन्होंने निर्वचन ये वाला कर दिया। आपके मन में अभी आया तुरंत या पहले ही सुना हुआ था? नहीं, मेरा तो सुना हुआ था। अच्छा अच्छा, मैं दसवीं में पढ़ता था जब जज्जर के बाद में विद्यालय में डीएवी स्कूल में अजमेर में हमारे जो अध्यापक थे संस्कृत वाले उन्होंने बताया था। अच्छा अच्छा, तो यहां इन्होंने किया क्रंसते प्रकाशयति कर्मणा, प्रकाशनार्थक क्रंस धातु से किंसुक बन रहा है, उकन प्रत्यय करके परिवर्तन जो भी होंगे। और शलमली सुशरो भवति सर्वान्वा, शलमली जो है वो सुशर होता है, सुंदर सर्व वाला, आसानी से काटा जो जा सकता है, सुशर होता है सर्वान्वा, या ये सर वाला होता है, कांटेदार होता है। आरोह सूर्य, हे सूर्य अमृत श्लोकम उदक श्लोकम आरोहण कर सुखम पत्ते वह तुम कृणुस्व का अर्थ है कुरुस्व, सविता सूर्याम प्रायच्छत सोमाय राज्य प्रजापते इति च ब्राह्मणम। ये ब्राह्मण वचन दे रहे हैं, सविता सूर्य ने सोमाय राज्य नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के लिए, सोमाय राज्य सोम राजा के लिए, चंद्रमा के लिए, प्रजापते अंतरिक्ष के लिए सूर्याम प्रायच्छत, सूर्या को प्रदान किया। यहाँ सूर्या का अर्थ सुषुम्ना रश्मि या सूर्य प्रभा उषा दोनों ले सकते हैं। सुषुम्ना रश्मि के द्वारा सूर्य ही चंद्रमा में प्रवेश भेजता है और उषा या सूर्य प्रभा अंतरिक्ष को प्रकाशित करती है। सविता सूर्याम प्रायच्छत, सविता ने सूर्य को दिया, सूर्या को दिया, किसके लिए दिया? सोमाय राज्य दिया, प्रजापते दिया, अंतरिक्ष के लिए। प्रजापति शब्द का अर्थ इन्होंने अंतरिक्ष किया, अंतरिक्ष के लिए दिया। तो ये सलमली का अर्थ सुशरो भवती सर्वान वा भवती ऐसा किया ना, और पीछे सन्नमलम, सन्नमलम दो अलग अलग अर्थ कर रखे। सन्नमलम शुरू में तो सन्नमलम और बाद में सुसरो भवती, सुसरो भवती दिया है ना। सन्नमलम इसको कह रहा हूं जो निरुक्त में अर्थ दिया है ना, स्कंद स्वामी ने सन्नमलम सुकासनम सन्नमलम सर्वरूपम, सुकासनम सन्नमलम नष्टमलम अर्थ दिया चंद्रमणि जी ने, नष्टमलम। सदलरी सातने धातु से सदमल सलमल ऐसे दे दिया। सद धातु से, हाँ सदली सात ने धातु से कता प्रत्यय करके सन्न बना लिया, ये ठीक है बिल्कुल। जी जी नहीं, सद धातु निष्ठा तय प्रत्यय सन्न बन जाएगा। नहीं वो तो अर्थ तो फिर हो जाएंगे, नहीं यहां तो सन्न दन दन वो ही तो है ना, तालव्य ही तो है। नहीं नहीं नहीं सदली सातने है, सदली धातु जो तालव्य है वही तो है काटने पीटने अर्थ में। सदली धातु जो तालव्य है ये वाली धातु इस अर्थ में है, दूसरी वाली जो ये धातु गति है पर ये सातन अर्थ है, सातन भी तो वो होता है। गिरना, गिरना जाना, नीचे फैलना, नीचे गिराना, ऊपर वाले का बोलते नहीं नहीं इसका सदृश सातने का। तो ये सन्नमलम ये ठीक है, सदली धातु का, सदली धातु का रूप है ये सन्नमलम। सद धातु का सन्न रूप बनता है, निष्ठा अनिट धातु है तो क्ता प्रत्यय आएगा तो दय को भी न और तय को भी न हो जाएगा। किससे बना है? शलगतो से सन्न, शलगतो से तो सन्न नहीं बनेगा। सन्नमलम सर्वरूपम अपि वा उपमार्थे स्यात् सुकिन सुकम इव सलमलिम, किन सुकम क्रंसते प्रकाशयति कर्मणा, सलमली सुशरो भवति सर्वान् वा भवति। सलमली क्यों कहलाता है? सुशर होता है, सर्वान् होता है। ये कहीं सुकिन सुकम का ही अर्थ सन्नमलम नहीं दिया या सलमली का अर्थ सन्नमलम दिया है और फिर आगे सलमली का दोबारा अर्थ किया, ये क्या चक्कर? सुशरो भवती सर्वान वा भवती, ये आपके में नहीं पुस्तक में, ये सलमली सुशरो भवती सर्वान वा भवती है ही नहीं। तो प्रजापतिर्वयी सोमाय राज्य दुहितरम प्रायच्छत सुविता सूर्याम सावित्रीम, ऐतरे ब्राह्मण का वचन दिया इन्होंने। प्रजापति ने सोम राजा के लिए अपनी दुहिता दे दी, सावित्री सूर्या को। सोमाय राजे दुहितरम प्रायच्छत सूर्याम सावित्रीम, यहां पत्ते शब्द से सूर्या का पति सूर्य अभिप्रेत नहीं, अपितु अंतरिक्ष लोक अभिप्रेत है, ये दिया है। जो पति के साथ बात कही ना, इसकी पुष्टि में आस्काचार्य सुविता सविता सूर्या प्रायच्छत आदि कहीं का ब्राह्मण वचन देते हैं। इसमें बतलाया कि आदित्य ने सूर्या को नक्षत्र राज चंद्रमा या प्रजापति अंतरिक्ष लोक के लिए प्रदान किया। सूर्या के अर्थ सुषुम्ना रश्मि और सूर्य प्रभा उषा, ये दोनों होते हैं। आदित्य सुषुम्ना के द्वारा चंद्रमा को प्रकाशित करता है और सूर्य प्रभा उषा से अंतरिक्ष को प्रकाशित करता है। वृषा कपाई पर चलते हैं अब। वृषा कपाई वृषा कपे पत्नी ऐसा अभिसृष्ट काल तमा, तरा था ना पहले, तो वहां भी तमा ही था। तमा ही था, इसका अर्थ नहीं स्पष्ट हुआ। कौन से का अभिसृष्ट काल तमा माने दूर गई हुई, कैसे समास आदि कैसे अर्थ कैसे अभिसृष्ट काल तमा विसृष्ट अभिसृत कालतमा। अभिसृष्ट तो सृज विसर्ग धातु का रूप है, ये इन्होंने अर्थ किया। ये उषा ही अधिक काल छोड़ चुकी, सृज विसर्गे छोड़ना त्यागना अधिक अधिक अर्थ को कैसे बताएंगे? नहीं, ये उषा ही अधिक काल छोड़ चुकी है, सूर्योदय के निकट तक पहुंच गई है। उषा ही पिछले वाले को छोड़ चुकी है और सूर्य के नजदीक पहुंच गई है, तब सूर्य कहलाती है। अधिक काल छोड़ चुकी हुई, सूर्योदय के निकट पहुंची हुई सूर्य कहलाती है। वृषा कपी अधिक काल छोड़ चुकी, सूर्य के नजदीक पहुंची हुई सूर्य की पत्नी, ये सूर्या ही सूर्या। ये जो पहले तो था उषा, ठीक है जी, इसको ऐसे करेंगे, पहले तो था उषा। उषा जो है अधिक काल छोड़ चुकी सूर्या बन गई, अब ये सूर्या अधिक काल छोड़ चुकी पिछले से आगे बढ़ी, तो ये वृषा कपाई बन गई। माने यहां यह करके सूर्या लेंगे और वहां ऊपर वाले में उषा लेंगे, तो ऐसा वृषा कपाई ऐसा अभिसृष्ट कालतमा, ये सूर्या ऐसा से सूर्या लेंगे, समझ में आया, सूर्या लेंगे। सूर्या जो है अधिक काल छोड़ चुकने पर वृषा कपाई हो जाती है। वृषा कपाई रेवती सुपुत्र आदु सुष्णु से, ये तो इन्होंने चंद्रमणि जी ने क्या लिख दिया ये कि अस्त होते हुए आदित्य की प्रभा वृषा कपाई, तो अस्त पे चले गए। अच्छा, ये तो फिर वो उस पर चले गए सायकाल पर। उदय होते हुए आदित्य की प्रभा सूर्या, अस्त होते हुए आदित्य की प्रभा वृषा कपाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो वहां चलेगी, ये तो वहां चलेगी, ये तो सुबह सुबह का ही बता रहे हैं दूसरे वो लोग तो। हाँ जी, संध्या काल, वो तो सायंकाल पर पहुंच गए। सुबह वाला सूर्योदय और उषा के बीच का समय सूर्य है, इन्होंने तो और व्याख्याकारों ने तो ऐसे दिखाया। एशैव सूर्याभिष्टिष्ट कालतम अरुणोदय अवस्था उषः प्रभा एव सूर्यावस्थानाभिष्टिष्ट कालतम पुरोवत् वृषा कपायी उच्यते तस्य एषा। वृषा कपाई, वृषा कपे पत्नी, ऐसा एवं अभिशिष्ट कालतमा अस्त होते हुए आदित्य का नाम वृषा कपाई। अभिशिष्ट मनी इसका अर्थ मैंने किया था ना अभी, वृषा कपी सूर्य की पत्नी, ये सूर्य ही अधिक काल छोड़ चुकी हुई वृषा कपाई है। वृषा कपाई, ये पहले मंत्र आया था ना विश्वस्माद इंद्र उत्तर, हे वृषा कपाई धन वाली, रेवती मानी धन वाली संबोधन है, सुपुत्र संबोधन है, आसुष्णु से संबोधन है, चार संबोधन है। हे वृषा कपाई, हे धन वाली, हे सुपुत्र, सुपुत्र, हे सुष्णु से, सुपुत्रे, सुपुत्रे शब्द संबोधन में सुपुत्रे बनेगा, उसका मंत्र में सुपुत्र हो गया, एचो यवा यवा अयादेश होकर यह का लोप हो रहा है। वृषा कपाई रेवती सुपुत्र आदु सुष्णु से, घसत इंद्र, इंद्र भी संबोधन है, नहीं नहीं इंद्र तो फिर प्रथमा होगा, घसत इंद्र उक्षणा प्रियम काचित करम हविर विश्वस्माद इंद्र उत्तर, वृषा कपाई रेवती सुपुत्रे मध्यमेन सुष्णु से, हे अच्छी स्नुषा माध्यमिका वाक वाली, स्नुषा वाली तेरा इंद्र सेचन करने वालों मेघ समूह का कुहर खो को खाए, घसत का अर्थ है खाए। हे वृषा कपाई, हे धन वाली, हे अच्छे पुत्र वाली, मानी इसका अच्छा पुत्र कौन सा है, वृषा कपाई का अच्छा पुत्र इंद्र है। हे अच्छे पुत्र वाली, इंद्र वाली, हे अच्छी स्नुषा वाली, माध्यमिका वाक जो है इसकी अच्छी स्नुषा है, वृषा कपाई धन वाली, अच्छे पुत्र इंद्र वाली, माध्यमिका वाक वाली, ते इंद्र, तुम्हारा जो इंद्र है सेचन करने वालों को खाए, मेघ समूह के कुहर को खाए, उक्षण, उक्षण जो मेघ सेचन करने वाले हैं या जो कोहरा है उसको उक्षणा कह रहे हैं, उसको खाए। और ये फिर कह दिया प्रियम काचित करम हवि, इसका अर्थ होगा प्यारी सुख का ढेर देने वाली जो हवि है, जल है, उसको खाए। उक्षणा प्रियम काचित करम हवि घसत, इंद्र जो है वो प्रियम काचित करम हवि, उक्षण उक्षण हवि, उक्षा की जो हवि है, मेघ समूह वाले की जो, ये सेचन करने वाले की जो हवि है, उक्षणा ये षष्ठी होनी चाहिए ना, षष्ठी होनी चाहिए या द्वितीय बहुवचन, है जी, उक्षणा प्रियम काचित करम हवि, उक्षा, उक्षा को खाए या उक्षा की प्रिय हवि को खाए। बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, उक्षा उक्षाण उक्षाण उक्षाण उक्षाण उक्षण, द्वितीय बहुवचन भी हो सकती है, षष्ठी भी हो सकती है, वैसे तो उक्षण अवश्याय कणों को आदित्य भक्षण करे, प्रियम काचित करम, तू जो है प्रिय सुख कारक हवि का निर्माण कर, ओस रूप हवि का निर्माण कर। अच्छा तो उक्षण फिर द्वितीय बहुवचन होगा और अवश्याय संस्त्यायान ऐसा ही अर्थ किया, द्वितीय बहुवचन ही अर्थ कर रहे हैं। उक्षणा मानी अवश्याय कणान, ओष के जो कण हैं उसको ये कह रहे हैं, हैं? छांद सत्वात न संयुगात वमंतात नहीं हो जाएगा, वमन वमन नहीं है ना, वकार मकार। अच्छा तो दो तीन मान लेते हैं, ठीक है। घसत ते इंद्रा, इंद्र उक्षणा घसत, इंद्र जो है वो अवश्याय कणों को खाए, मेघ ये जो वृषा कपाई को कह रहे हैं कि इंद्र जो है वो इनको खाए, और प्यारी सुख वाली जो हवि है प्रियम काचित करम हवि उसका निर्माण करे उसको भी खाए। इंद्र जो है प्रियम काचित करम हवि घसत खाए, इस विश्वस्माद इंद्र उत्तरा, हे हे ये क्या है, इंद्र सबसे बढ़कर के है। वृषा कपाई रेवती सुपुत्रे मध्यमेन सुष्णु से माध्यमिकया वाचा, ये जो है सुष्णुषा क्यों है, तो बोले माध्यमिक वाणी के साथ है ये, इसलिए वो सुष्णुषा है। स्नुषा साधु साधिनी इतिवा साधु सानिनी इतिवा सु अपत्यम तत्सनोति इतिवा, सु का अर्थ अपत्य होता है और उसका जो विस्तार करे सु अपत्यम या स्नु अपत्यम, हाँ ये बताया ना सुष्णुषे, उसको दिखा रहे हैं कि वो जो वृषा कपाई है वो सुष्णुषा कैसे है, वृषा कपाई सुष्णुषा क्यों है, स्नुषा माने भले कार्य में बैठने वाली है, अच्छी स्नुषा वाली माध्यमिका वाक से, ये तो संगति लगा रहे हैं आचार्य यास्क कि उसको सुष्णुषा कैसे कहते हैं, वृषा कपाई को, स्नुषा तो पुत्र वधु होती है ना, तो उसकी पुत्र वधु ये है वृषा कपाई की। हाँ वृषा कपाई रेवती सुपुत्रे, वृषा कपाई जो है, वृषा कपाई तो स्नुषा है ना, हाँ तो स्नुषा है ना, ये पुत्र वधु है, वृषा कपी की पत्नी है ना, तो सुष्णुषे कैसे है वो, माध्यमिका वाचा माध्यमिक वाणी के साथ वो स्नुषा है, सुष्णुषा है। ये जो विद्युत वाक है, जो विद्युत वाक है उसके कारण से वृषा कपाई को सुष्णुषा कह रहे हैं। वृषा कपाई सूर्य की जो वृषा कपी की पत्नी जो वृषा कपाई है उसको स्नुषा इसलिए कहते हैं कि वो माध्यमिक वाक से संयुक्त रहती है, वैसे आकाश में जो माध्यमिक वाक है उससे संयुक्त रहती है। हाँ जी गुरु, जो अगला पद दिया ना शरण्य, उससे लग रहा है कि सूर्यास्त से पहले का ही समय है, क्योंकि वहां दिया जब प्रभा भूलोक से चली जाती है तब उस छाया या रात्रि को शरण्यु कहा जाता है, एवं इस शरण्यु का काल वृषा कपाई के पश्चात से लेकर के उषा से पूर्व तक है, वो अगले पद पर है, तो इससे सिद्ध हुआ कि वो सूर्यास्त से पहले ही होना चाहिए, पूर्व क्यों, तो अश्विनों से पूर्व माना जाना चाहिए, शरण्यु तो अश्विनों से पूर्व होना चाहिए, हाँ तो उससे पूर्व वो वृषा कपाई है तो सायंकालीन ही हुआ फिर, शरण्यु चलने से वही प्रभा जब सूर्य के साथ चलती प्रतीत होती है, तो ये ऐसा अर्थ कर रहे हैं शरण्यु मानी वही प्रभा जब सूर्य के साथ चलती प्रतीत होती है वो तो शरण्यु कहलाती है, शरण्यु शरणात् सूर्य के साथ चलती हुई प्रतीत होती है इसलिए उसको शरण्यु कहते हैं। अमृता शरण्यों को रश्मियों ने मनुष्यों से छिपा लिया, ये जो विद्युत है इस विद्युत के साथ वृषा कपाई रहती है इसलिए उसको स्नुषा कहा है, विद्युत माध्यमिक वाणी के साथ वो तो आगे दे रहे ना, स्नुषा का शाब्दिक अर्थ तो देख लो पढ़ करके यहाँ। स्नुषा मनी भले काम, ससुर की वंश के बढ़ाने में बैठने वाली, भले काम में बैठने वाली। स्नुषा इति साधु साधिनी, भले काम में बैठने वाली, साधु सानिनी या भले काम को सेवन करने वाली, या सु, सु का अर्थ संतान होता है, तत् सनोति इति वा, संतान का नाम है सु और उसको सेवन करने वाली। वो बोलते ना घर सुना, मानी संतान से रहित सुना, सु मानी संतान, हाँ तो सुन, हाँ तो सुन, ऊन क्यों करो? अच्छा अच्छा, मैं तो न कह रहा, मैं यूं कह रहा था कि सुन माने सु नहीं, दीर्घ तो कर देंगे उसको, दीर्घ में करने से सु ऊन, तो सु से जो ऊन है, संतान से जो ऊन है, सुना घर सुना है, सुना सुना घर, उस सुनु तो होता है अपत्य के लिए, नहीं वो तो भाषा में जो चला गया शब्द सुना वो वहीं से बिगड़ करके तो गया, ऐसे कह रहे हैं। संस्कृत की, संस्कृत में जो सु न कहते हैं ना, उससे बिगड़ गया ये। सु संतान को कहते हैं, ऊन मानी कम को कहते हैं, जहाँ संतान की कमी है वो सुना। ये कहता रहता है सुन आ सुनु आ सुनु आ सुनु आ, सो बुलाता रहता है ना कि बच्चा आए हमारे परिवार में, सुना घर है, बहुत सुनी है, हाँ सुनो को पुकार रहे हैं, सुनो आ, अच्छा आ सुना, बेटे को याद, बच्चों को याद करते रहते हैं। सन ऑफ तो अंग्रेजी में ऑफ जुड़ रहा है, सन तो है अकेला सन वाले पुत्र, अच्छा सन ऑफ मतलब जिसका सन ऑफ हो गया ऐसा नहीं, सन आप यूं कह देते सीधे कि सन अंग्रेजी में सन जो है सुन को कहते हैं, सुनो से ही सुन हो गए, सुनो से ही सुन मानी, वो तो सुन का मतलब तो जल्दी होता है, सुन से फिर सन हुआ। ओशो है ना जी, ओशो, ओशो है ओपन शो ये अभी आया आपके, कुछ दिन पहले आया था जी मेरे पास ओपन शो। ओशो तो कहते हैं भगवान का आशीर्वाद को कहते हैं वे लोग, है ना, जो अपनी किताब ओपन शो रखता है वही तो बनता है। ओशो जापानी का शब्द बोलते हैं जो तीर्थंकर या तो जो भगवान के आशीर्वाद को लेकर जो अवतरित होते हैं, अवतरित हुआ है जो, वो तो ओपन शो ही रहते हैं, अपनी किताब खुली ही रखते हैं जी, खुली किताब की तरह छुपाते नहीं है कुछ जी। ओपन शो इसका, इनका पता चलना बड़ा मुश्किल है, ये शरण्यु जो है सायकाल को बोले या दिन वाले सूर्य को बोले, आधी रात के बाद शरण्यु के लिए ऐसे लिखा है गुरु, आधी रात के बाद फिर चला उषा, उषा उसके बाद चला सूर्य, सूर्य के बाद अब शरण्यु, नहीं सूर्य के बाद वृषा का पाई, हाँ वृषा का पाई जो ओशो को वर्षण करने वाली होती है, बरसाती है, ऐसा लिखे है दुर्गाचार्य गुरु जी। रात हो गई नहीं, सुबह सुबह, अच्छा सुबह सुबह वृषा का पाई, और इसको स्नुषा के साथ जोड़ा, वृषा कपाई रेवती सुपुत्रे स्नुषे माध्यमिक या वाचा, माध्यमिक वाणी के साथ स्नुषा है, स्नुषा साधु साधिनी, साधु सानिनी, सुअपत्यम तत् सनोती तिवा, प्राश्नातु त इंद्र उक्षणा, यहां भी तो एतान है ना, इसी को हम देख लेते हैं, यहां से ही पता चल जाता है, दो तीन है ये जो मूल में ही व्याख्या में दिया है ना। घसत का अर्थ है प्राश्नातु त इंद्र उक्षण, एतान माध्यमिकान संस्त्यायान, ये जो माध्यमिक संस्त्याय है ओस समूह है उनको खाए, इंद्र जो है तुम्हारी ओस समूह को खाए। उक्षणा उक्षतेर वृद्धि कर्मणा उक्षंती उदकेन, जो जल से बढ़ते रहते हैं नहीं सिंचित होते हैं, ओष कण जो है जल से सिंचित होते रहते हैं। प्रियम कुरुस्व सुखाय सुखाचय कर्म हवि, सुख कर्म हवि, प्रियम कुरुस्व सुखाचय कर्म, सुखाचय कर्म सुख का ढेर करने वाला, आचय कर्म, आचय कर्म शब्द है जी, सुख जमा आचय कर्म, सुख का ढेर करने वाली जो हवि है सुख कर हवि को ये खाए। प्रियम कुरुस्व सुखाचय कर्म हवि, सुख का ढेर करने वाली हवि का ये निर्माण करे इंद्र। सर्वस्माद इंद्र उत्तरा, इंद्र सबसे बढ़कर है, ये सुखाचय कर हवि का निर्माण करे, ये अर्थ है इसका। सुखा सुखा काचित कर्म, सुख का आचित कहते हैं ढेर करने वाली, काचित वैसा नहीं है, ये का के साथ चित जोड़ रखा वैसा नहीं बता रहे, क के साथ आचित शब्द जोड़ रखा है। सुखाचय कर्म हवि, सुख कर्म हवि, एतस्मात् एतद् ब्रूमा आदित्यम, इसलिए हम इसको आदित्य कह रहे हैं। ओम।